NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Unie zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als mensenrechten worden nageleefd en het land geen vrijplaats wordt voor terroristen, zegt buitenlandcoördinator Borrell. De Taliban zeiden op een persconferentie dat ze ook de rechten van vrouwen en de persvrijheid zullen respecteren, al moeten journalisten de Taliban niet tegenwerken. Leidend voor hen is de sharia, de islamitische wetgeving. ChristenUnie-voorman Segers heeft weinig zin om door te onderhandelen over een nieuw kabinet. Gisteren zei D66-leider Kaag opnieuw dat ze echt niet met de ChristenUnie verder wil. Dan houdt het een keer op, vindt Segers. De Willem Lodewijk van Nassau-kazerne in Zoutkamp wordt noodopvang voor geëvacueerde Afghanen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is bezig met de inrichting. Hoeveel mensen er komen en wanneer hangt af van de evacuaties. Een man uit Alphen aan de Rijn die Kamerleden en premier Rutte bedreigt is veroordeeld tot 300 dagen cel, waarvan de helft voorwaardelijk. In maart deed hij een valse bommelding en deed hij ernstige bedreigingen omdat hij niet eens was met de coronamaatregelen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tim de Wit en Annette van Tricht. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken, met ook vanavond weer veel nieuws en sport. Louis van Gaal is terug als bondscoach en dat liet hij vandaag weten ook. Gaan we zo over praten met Arno Vermeulen. We volgen ook het nieuws over Afghanistan en we spreken wielrenner Fabio Jacobsen, die een jaar na zijn zware val vandaag glorieerde in de Vuelta. En hier in de studio straks ook mooie gasten. Voormalig atlete Marlou van Rijn over de Paralympische Spelen. En rapper Winne is de gast over de nieuwe documentaire van Feyenoord. Louis van Gaal is voor de derde keer bondscoach van het Nederlands elftal. En vanmiddag gaf hij zijn eerste persconferentie en zijn eerste woorden klonken weer als vanouds. Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit voor de derde keer. En ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job? Dan ik. Ja, ik dacht dat hij dat er nog achteraan zou zeggen. Dat was Louis van Gaal. Heb je ook zo genoten en je ook weer verheugd. En het kwam nog uit ook. Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS. Goedenavond. Goedenavond, Annette. Heerlijk, hè? Ik heb echt genoten van Gaal. Omdat meestal zijn persconferenties met voetbaltrainers ook vaak wel behoorlijk saai. We kenden Van Gaal wel goed vanuit het verleden. Nou, ook wel recent door. Maar we wisten niet precies natuurlijk hoe hij deze persconferentie zou uitpakken. Maar hij was er weer echt op zijn Van Gaals. Niets nieuws onder de zon. Hij daagde de media eigenlijk voortdurend uit met prikje hier, een prikje daar. De Telegraaf kregen weer eens een te pakken. Het krantje roept hij dan. Jij en je krantje. En het gold eigenlijk wel. Jij en je krantje. Heel veel dingen waren niet op feiten gebaseerd, maar dat was hij wel gewend van de media. Dat was sowieso ouderwets. Maar hij was op dreef en hij was bevlagen. Het woord arrogant valt vaak bij Van Gaal. Je kunt ook zeggen, hij is altijd vol zelfvertrouwen. Maar hij had ook heel veel zelfspot, vond ik. Hij was kwetsbaar, omdat hij ook wel zijn vraagtekens die hij heeft over het succesvol zijn van deze expeditie. Daar sprak hij zich echt open over uit. Er zat van alles in, maar het was sowieso iets waarvan je dacht van, goh, laten we hopen dat Nederland het WK haalt met hem volgend jaar in Qatar, want dan kunnen we van dit soort persconferenties nog anderhalf jaar genieten. En dat is ook wel wat waard. Ja. Arno, hij is 5 jaar geen trainer geweest, hè. Zijn laatste klus was bij Manchester United 2016. En wat voor indruk maakte Van Gaal op jou als bondscoach? Krijgen we een hele gretige bondscoach te zien? Of is hij toch ook wel wat ouder geworden misschien? Nee, het is een heel logisch antwoord om te zeggen, ja, natuurlijk, hij is nu 70, hij is wat rustiger. Nee, hij is echt exact zoals ik hem ken. Ik heb hem trouwens vorig jaar nog uitgebreid ontmoet in Noordwijk. Maar nee, hij is scherp. Hij zag er scherp uit. Ik had het idee dat hij bij wijze van spreken nog even gedacht heeft, ik moet nog even op dieet als ik zo'n functie neem. Hij was, je zou als voetballer zeggen, hij was afgetraind. Hij zag er goed uit. Hij had kleur op zijn wangen van het golven natuurlijk in de Algarve, wat hij ook heel lang gedaan heeft. Maar hij was ook in die persconferentie uitermate scherp. Alles klopte wat hij zei. Althans, hij maakte geen fouten, geen versprekingen. Hij had alles op een rij qua spelers. Hij zat in zijn omgeving, in zijn habitat waar hij zich thuis voelde. Hij had vertrouwen, want hij daagt uit. Hè. Dat doe je als je toch wel zeker voelt van je zaak. Hij had humor. Zijn ogen stonden natuurlijk zoals altijd heel scherp. Hij keek hij observeerde ook echt die zaal. Ja. Hij liet pauzes vallen om vaak de spanning wat op te laten lopen. Hij kan natuurlijk ook af en toe best wel acteren. Dat deed hij ook nu wel weer. Hij maakte een gretige indruk. En hij is er wel klaar voor. Ja. Ja. Er zat natuurlijk nogal wat oud zeer. Een jaar geleden, na het vertrek van Ronald Koeman, viel zijn naam ook. Het verhaal gaat dat de spelers er toen geen zin in hadden in hem. En een paar maanden geleden, vlak voor de Olympische Spelen, zwaaide Van Gaal de oranje vrouwen uit. En toen zei hij het volgende over het teleurstellende EK van de mannen. En kijk nu eens naar het Europese kampioenschap heren. Dan zie je dat we veredeld stellen hebben kunnen. Ja, althans, we dachten allemaal dat het over oranje ging, maar vanmiddag zei Van Gaal het volgende erover. Dus het zit in jouw hoofd dat ik daarmee het Nederlands elftal heb bedoeld. Ja, ja, dat is de media, hè, tegenwoordig. Als ik het EK benoem als het EK, dan wordt door mensen in hun hoofd, oh, hij bedoelt het Nederlands elftal. Nee, EK. Ik heb niet oranje gezegd, ik heb niet het Nederlands elftal gezegd. Ik heb een voorbeeld genoemd, dat een verzameld stelletje individuele spelers niet kampioen worden. En toen had ik in mijn hoofd Frankrijk, Portugal. En wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, maar dat had ik niet in mijn hoofd. Ja, Arno, is dit een slimme truc van Van Gaal of moeten we hem op zijn woord geloven? Nee, hier geloof ik hem niet. Volgens mij had hij het Nederlands elftal echt wel ook in zijn hoofd. Misschien nog wel een paar andere landen, maar daar stond in dat rijtje stond Nederland ook. Hij heeft het inderdaad niet genoemd. Ook dat hebben we trouwens toen wel geconstateerd, dat hij Nederland niet noemde. En die eventuele beeldvorming zat zeker niet alleen in de hoofden van de media. Want iedereen die dat stukje toen gezien heeft, dacht wel, daar zit even een kleine schop onder de kont, ook van de spelers van het Nederlands elftal. Trouwens, helemaal niet erg. Dat schopje mocht hij toen ook zeker uitdelen. Hij was ook helemaal geen bondscoach nog. Van mij had hij best mogen zeggen, ach, ik dacht niet alleen aan Nederland, ik dacht ook aan een paar andere landen. Ja. Maar Oranje zat ook echt in dat rijtje, hoor. We gunnen hem zijn wegwezer, toch? Hij moet door. Zeg, er komen drie, er komen drie belangrijke wedstrijden aan in de WK-kwalificatie. Heb je al een beeld gekregen van hoe hij dat aan gaat pakken? Nou ja, daar zei hij wel een paar interessante dingen over. Hij zei dat hij eigenlijk drie cruciale posities niet goed bezet heeft in het Nederlandse elftal. Dat is de keeper, de rechter en de linkerspits. Dat je daarom eigenlijk normaal gesproken geen 4-3-3 zou moeten spelen. Dat was even dat vechtpartijtje met Valentijn Driessen van de Telegraaf. Maar hij zei bijvoorbeeld ook weer, het Nederlands voetbal is gewend om 4-3-3 te spelen. De spelers die ik geselecteerd heb, spelen het over het algemeen. In Nederland wordt iedereen nog opgevoed met bijvoorbeeld dat systeem. En ik heb, en dat heeft hij natuurlijk wel 10 keer gezegd, en ik heb maar anderhalve dag voorbereiding op die eerste wedstrijd tegen Noorwegen. Maar uiteindelijk zei hij, na wat duwen en trekken, zei hij, ik kijk ook altijd naar de kwaliteiten van mijn tegenstander. Dat heb ik altijd gedaan. En naar aanleiding daarvan ook bepaal ik uiteindelijk mijn opstelling. Dus ik ga dat de komende dagen ga ik erover nadenken. Of weken. En ga ik het dus pas later bepalen. Dus hij houdt dat open. Ja. En hij geeft inderdaad wel de Achilleshiel van het Nederlands elftal ook wel aan. Dat we inderdaad op sommige plekken uitermate goed bezet zijn. Maar op andere duidelijk minder. Ja. Ja, achterin kan hij wel weer beschikken over onze aanvoerder, hè, Virgil van Dijk. De vraag is of hij de belangrijke wedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro uiteindelijk wel kan meespelen. Dat hangt van Virgil van Dijk zelf af. En van de medische staf, want die vertrouw ik altijd. Dat zijn de experts die dat kunnen beoordelen. En daar ben ik minder goed in. Ik ben meer goed in om een team samen te smelten in een bepaalde tactische variant. En, maar Virgil, die ziet er goed uit op dit moment. En er is goed mee omgesprongen, is een goede opbouw geweest. En heeft 90 minuten nu gespeeld. En zal komende zondag of zaterdag weer 90 minuten spelen. Dus ja. En Virgil heeft nog een extra kwaliteit. Die is de aanvoerder. En de aanvoerder heeft altijd een specifieke positie bij mij. Is dat ook wat het Nederlands elftal de afgelopen zomer heeft gemist? Dat de aanvoerder er niet bij was? Speelde dat een rol, denk je? Ja, ik denk dat dat altijd een rol speelt. Want een aanvoerder is de grootste influencer in de kleedkamer. Als ik nu in de huidige... populaire taal zeg. Ja. Heel dus goed. Nu hij er weer bij is? Nou, dat is positief. Ja. Dat vind ik dus positief. Maar hij is nog niet op zijn niveau. Is hij een van de vijf spelers, Arno, met wie Van Gaal gesproken heeft? Ja, hij wilde die namen niet onthullen. Maar natuurlijk heeft hij met de aanvoerder gesproken. Hij geeft aan hoe belangrijk die is. Hij wilde natuurlijk weten hoe het überhaupt met hem ging. Er lag een akkefietje uit het verleden toch ook wel. Omdat hij natuurlijk in zijn vorige periode... met trouwens nog meer bondscoaches, hoor, Van Dijk best wel lang eigenlijk gepasseerd heeft. Hij heeft zeker met Van Dijk gesproken. Ik denk dat hij met Memphis Depay heeft gesproken. Jorginho Wijnaldum. Ja. Gewoon wel de bepalende spelers bij het Nederlands elftal. En daarvan zei hij trouwens ook dat hij uitermate enthousiast hebben gereageerd op zijn komst. Zonder enig omhaal. Dat is goed om te weten. Oké, hij heeft anderhalve dag de tijd om het neer te zetten. We gaan het zien en beleven. Ik dank je wel, Arno Vermeulen. De gemoederen liepen hoog op vandaag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de crisis in Afghanistan. Heeft het kabinet te traag gereageerd? En wie haalt de regering wel en niet terug naar Nederland? VVD Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden was bij het debat. Meneer van Wijngaarden, goedenavond. Goedenavond. Met wat voor gevoel heeft u het debat verlaten vandaag? Toch eigenlijk wel licht geëmotioneerd, net zoals iedereen. Ik bedoel, ik vind niet dat de emoties van Kamerleden voorop moeten staan, maar wij zijn ook mensen en we hebben de beelden gezien. Dit is natuurlijk ontzettend dramatisch. Op de eerste plaats voor vrouwen, meisjes, iedereen die vrijheidslievend is in Afghanistan zelf. Voor onze krijgsmacht, die zich Turkije 20 jaar heeft ingezet. Ja. Dat is toch wel natuurlijk ook de emotie die daarover heerst in dat debat. Naast de zorg om hoe het nu verder moet. Onder andere ook met de mensen die daar voor ons zich hebben ingespannen tijdens de missie en daar weg moeten. Tegelijkertijd klonk er ook veel kritiek vanmiddag. Hè? Met name op de trage reactie van het kabinet. Een clusterfuck, zei regeringspartij het CDA vanmiddag. GroenLinks had het over een slakkentempo. Deelt u die kritiek? Ja, ik heb wel ook gezegd tegen het kabinet van met name ook als het gaat om de tolken bijvoorbeeld, dan zie je dat er toch al wel heel lang is gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van die bijzondere groep. Dat zijn militaire tolken, die gingen echt mee naar buiten met onze militairen. Die zeiden bij wijze van spreken, de Taliban die zit daar moet je zijn. Dus u kunt zich voorstellen dat die echt kwetsbaar zijn. Nou, er is lang voor gewaarschuwd van jongens, dat gaat mis. Haal die hier naartoe. En ja, het kabinet heeft zich richting de evacuatie wel echt wel hard het best gedaan. Maar ze hadden daar eerder mee kunnen beginnen als ze ook eerder open hadden gestaan voor die waarschuwingen. Ja. Dus dat mogen ze zichzelf ook aanrekenen. Heeft u de indruk dat minister Bijleveld er wel voldoende bovenop heeft gezeten dan de afgelopen dagen? Met name in het weekend toen het zo nijpend begon te worden? Ja, het is natuurlijk de hele internationale gemeenschap, ook de Amerikaanse, het Amerikanen, daarvan zie je eigenlijk dat hun intelligence positie, dus de inlichtingen die ze hadden, dat die tekort hebben geschoten en dat daardoor iedereen is overvallen door de capaciteiten, de snelheid die de Taliban heeft laten zien. Dat gold dus ook voor Nederland. Ik heb wel gezegd, we gaan heel precies kijken hoe het ministerie van Defensie ook afgelopen dagen inderdaad heeft gehandeld. Dus welke intelligence was er? Hoe zag dat evacuatieplan eruit? Dus dat gaan we ook allemaal nog reconstrueren. En dan maken we daar ook de balans voor op. Maar ik moet ook zeggen, het is ook op dit moment niet het moment voor politieke spierballen taal, zeg maar. Het gaat nu echt om het ledigen van de acute noodsituatie in Afghanistan. Ja, en daar moet ik zeggen... Ja, wat heeft het debat dan opgeleverd aan slagvaardigheid? Is er nu bekend wie er teruggehaald gaan worden? Tolken, koks, fixers, journalisten? Wat is eruit gekomen? Nou, er is eigenlijk vrij duidelijk door het kabinet aangegeven dat in de eerste instantie natuurlijk de tolken, maar ook gewoon Nederlanders daar, inclusief gezinnen met kinderen, die moeten daar weg. Dat heeft prioriteit. Ja. Ambassadepersoneel moet daar weg. Maar ook anderen die vanwege hun werk voor Defensie daar echt in levensgevaar zijn, een heel groot risico lopen, die kunnen daar weg. En dat wordt gewoon dan ook van geval tot geval wordt dat getoetst. Maar kunnen zij dan toch de luchthaven bereiken? Nou, daar slaat u de spijker op zijn kop. En dat vind ik is echt mijn grootste zorgpunt. Als je ziet die posten die de Taliban heeft opgericht. Kijk, die luchthaven die komt nu onder controle van militairen. Daar wordt de orde hersteld. Dus dat gaat goed. Maar die posten van de Taliban daarbuiten, dat is echt het grote zorgpunt op dit moment. Precies wat u zegt, kunnen zij die luchthaven nog bereiken? Ja. Een ander verhaal wat gisteren opdook was het verhaal in de NRC over dat het Nederlandse ambassadepersoneel al vertrokken was afgelopen zondag en dat het Afghaanse personeel van de ambassade een lege ambassade aantrof. Daar dus niet van op de hoogte was. Dat zou toch wat zijn, hè, als dat waar is? U heeft die geluiden waarschijnlijk ook gezien en gehoord. Ja, ik heb dat ook aan de orde gesteld bij en een verklaring gevraagd van minister Kaag. En zij heeft ook aangegeven dat er de communicatie op enig moment volledig uit de lucht lag in Afghanistan. Dat het ook daarmee te maken had, los van nog ook de... Dus het klopt wel. De chaotische situatie die er was. Ja, het klopt inderdaad wel. Maar daar wordt nu met man en macht, en dat heb ik ook geproefd bij minister Kaag vandaag, wordt ook inzet gepleegd voor ook precies die mensen. Ja. Wij laten geen mensen daar stikken. Ja. Wat vond u van die opmerking van Joost Eerdmans? Die zei van ja, we gaan geen mensen terughalen die toevallig een eitje hebben gebakken voor een Nederlander. Nou, ik moest toen denken aan het bericht dat een Franse kok is geëxecuteerd door de Taliban. Dat is het eerste wat bij mij opkwam. En toen dacht ik meteen, je moet echt wel gewoon hier zorgvuldig in zijn en gewoon per geval goed kijken in welke mate, hè, loopt iemand daar echt levensgevaar vanwege zijn werk voor Nederland? Heeft iemand een hoog risicoprofiel? En dat is precies wat Defensie ook doet. Maar wordt daar dan politiek bedreven of schiet u hem dan aan in de gang van jongen, kijk maar naar die beelden op die luchthaven, toen het toch? Nee, ik denk dat, dit was ook niet het debat om elkaar dan weer verschrikkelijk de maat te gaan zitten nemen. Dat bedoel, hij kiest zijn eigen woorden. En ik denk dat zijn signaal vooral was van ja, we moeten ook niet onvoorwaardelijk de poorten wagenwijd hier openzetten. We moeten wel een beetje blijven nadenken. Ja. Nou, ja. Dat komt er dan wat ongenuanceerd uit. Maar zo zijn andere mensen soms ook ongenuanceerd. Dat zal ook voor mij gelden. Meneer Van Weijgaarden, tot slot. Vanavond hielden de Taliban hun eerste persconferentie. Nou, daarin klonken hele geruststellende woorden, zou je kunnen zeggen. Vrouwen zouden gewoon hun rechten behouden. De veiligheid van buitenlanders willen ze garanderen. Zo te horen hoeven we ons nergens zorgen over te maken daar in Afghanistan. Ja, even los dan van de invoering van de sharia en de lijfstraffen en het verplicht een burka dragen, inderdaad. Maar heeft u daar naar gekeken? Nou, kijk, ik kan daar reageer nu een beetje cynisch, maar tegelijkertijd, bedoel, iedere. Ik zou bijna zeggen, het kan alleen maar meevallen. met wat je natuurlijk ervan verwacht. Dus. Maar ik ben daar heel sceptisch over. En ook met als zij zeggen van ja, nee, die tolken die zijn heel belangrijk juist voor Afghanistan. Dus die willen we heel graag hier houden. Dan denk ik, ja, je zult maar tolk zijn en daar weg willen. En bij zo'n controlepost komen, wat zeggen ze dan? Dus ik ben vooral de gewoon bezorgdheid is echt wat er op dit moment overheerst. En de evacuaties die zijn gelukkig nu weer begonnen. Dus laten we hopen dat die lang en goed kunnen doorgaan om de mensen die daar weg moeten ook daar weg te krijgen. Ja, duidelijk. Dank VVD Tweede Kamerlid Jeroen van Weijgaarden over de situatie in Afghanistan. En ondanks de oprukkende Taliban in Afghanistan en het toenemend geweld wil kinderrechtenorganisatie Save the Children zo snel mogelijk het werk weer hervatten in Afghanistan. Daarover praten we met Helma Maas van Save the Children. Goedenavond, mevrouw Maas. Ja, goedenavond. Als we dan horen dat de sharia toch leidend zal zijn, wat betekent dat dan voor de Afghaanse kinderen? Ja, sowieso is conflict waar Afghanistan mee te maken heeft heel vreselijk voor kinderen. Dat merken we al jaren. Dat is ook de reden waarom we al zo lang in Afghanistan zitten. En voor ons als kinderrechtenorganisatie is het heel belangrijk dat er dat er nu snel een veilige situatie komt in Afghanistan. Ja, nu heeft u aangegeven, wij willen met onze organisatie Save the Children juist het land niet verlaten. Zijn dat dan Nederlandse mensen die er zitten en willen die dan blijven? Hoe zit dat? Nee, we hebben voornamelijk Afghaanse staf die werkt voor ons programma daar. En dat doen we dus al heel lang, al ruim 40 jaar. En wat wij op dit moment hebben we... Iedereen is even op non-actief gesteld, zeg maar. Ja. Dus we moeten eerst even kijken hoe de situatie gaat... en of de omstandigheden zodanig veilig zijn... dat wij onze werkzaamheden weer kunnen hervatten. En welke signalen krijgt u? Nodig. Ja, tuurlijk. Welke signalen krijgt u binnen van uw Afghaanse medewerkers? Nou, sommige mensen zijn zelf ontheemd. Omdat er zoveel geweld is geweest... dat ze zelf hun eigen woonplaats moesten verlaten. Dus een flink deel van onze staf zit op een andere plek... dan omdat hun woonhuis gewoon is weggemaaid, zeg maar. Mm-hmm. We hebben iedere dag contact met onze staf. Nou, ik niet zelf, maar onze landendirecteur. En dus we houden alles goed in de gaten, zeg maar. En jullie willen natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk als het kan. Maar waar hangt het vanaf? Is het bijvoorbeeld voor jullie ook belangrijk om nu contact op te bouwen met de Taliban om weer het werk te kunnen hervatten? Dat zal op een bepaald moment, denk ik, moeten. We doen nu alles in VN-verband. En natuurlijk ook zoveel mogelijk met andere hulporganisaties. Je moet samen optrekken, denk ik. En dan gaan we kijken hoe we ons werk weer kunnen hervatten. Zoals gezegd, we zitten er al heel lang. Dus we hebben wel wat ervaring in het werken... terwijl er diverse soorten overheden zijn geweest in al die 40 jaar. Mm-hmm. Dus ook hier gaan we weer kijken van hoe we dat goed kunnen aanpakken. Wat zijn hierbij de grootste obstakels, tot slot? De grootste obstakel is natuurlijk de veiligheid. Om zelf hulp te kunnen verlenen... moet je eigen staf wel veilig kunnen zijn. En dat gaat dan... om vrouwelijke staf en mannelijke staf. Dus dat moet veilig zijn voor beide. Goed, spannende tijden. Helme Maas van de organisatie Save the Children... die dus eigenlijk hun werk het liefst doorgezet zien worden... zo snel mogelijk. De vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Fabio Jacobsen. De etappe eindigde, zoals verwacht, in een massasprint in de straten van Molina de Aragon. En dan komen ze er allemaal overheen. En dan is het Arno Demare die vol moet doortrekken. Die vol moet doortrekken. Gaat hij het redden of gaat hij niet redden? Of komt daar toch nog Fabio Jacobsen er langs? Het lijkt toch, jawel, het is Fabio Jacobsen. Wat is die sterk, zeg, verschrikkelijk. In de eerste etappe kwam hij net te kort tegen Jasper Philipsen. Maar nu maakt hij het waar. En nu is de cirkel rond een jaar na die verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen. Iedereen is blij voor deze man die weer helemaal terug is op het allerhoogste niveau. Fabio Jacobsen, hij wint de etappe. Ja, Fabio, goedenavond. Goedenavond. Je zit in de auto nu terug naar het hotel, hè? Ja, we zijn nog een half uurtje onderweg. Vertel, hoe zit je erbij? Hoe groot is je glimlach? Ja, goed. Met de benen omhoog en grote glimlach op mijn gezicht, ja. Tja, want dit was natuurlijk echt een overwinning waar je van droomde. Je was al heel dichtbij, hè? Afgelopen zondag werd je tweede. Nu wel die etappe-overwinning. Ik kan me voorstellen dat je hier ontzettend naar hebt uitgekeken. Dit gevoel weer. Ja, het is een lange weg geweest en ik ben blij dat ik hier weer ben. In de eerste sprintetappe was het net niet. Maar dat geeft wel vertrouwen dat het ook net wel kan zijn. En vandaag kwam ik er goed uit en ik ben de benen niet verloren bij de valpartij in Polen. Precies. Ja, je hoorde Gio Lippens net al even. Hè? Die zei dat iedereen het je heel erg gunde na afloop. Kun je vertellen wat je allemaal voor reacties hebt gekregen en van wie vooral? Ja, goh, de meeste vinden het al heel bijzonder dat ik er weer bij ben. Wat Gio ook al zei, een jaar geleden was het heel anders. En de cirkel is nu rond. Nou ja, dan moet je denken aan mannen als Trentin en ja, mijn vrienden Dylan van Baarle en Lennart Hofstede die me opzoeken. Van andere ploegen, maar ja, de meeste jongens zijn toch wel blij met mijn overwinning. Ja, omdat ze het me gunnen. Ja, zeg, ik zag je zondag op tv. Je ziet er echt weer prachtig uit. Je gezicht, ja, geweldig. Voelt het ook zo? Voelt het ook dat het van jezelf is? Ja, het is nu van mij, hè. De valpartijen, ja, ik maak hem liever niet mee. Maar het is nu onderdeel van mijn leven. En ik heb twee hele mooie bruggen met tanden gekregen. En ik ben succesvol plastisch geopereerd in Polen al. Dus de littekens vallen ook niet echt op. En ja, dit is nu wie ik ben. En ik ben blij dat ik nog goed genoeg ben om in ieder geval profielrenner te zijn en profsprinter. Ja, geweldig. Zeg, je bedankt in de afloop ook volgens mij als eerste alle medici, hè, die hebben bijgestaan. Wie nog meer? Ja, goh. Dat begint natuurlijk in Polen met de directe zorg die ik daar gekregen heb. En vervolgens de familie thuis, mijn verloofde en mijn dichtstbijzijnde kennissen en vrienden die uiteraard steun geboden hebben aan me. En dat dan uiteindelijk tot aan de ploeg. We noemen onszelf de Wolfpack. Maar iedereen heeft altijd in me geloofd en me gesteund. Ik ben vanaf het moment in Polen tot nu ben ik iedereen dankbaar die me op de weg terug heeft geholpen. Ja. En Fabio, ben je in die sprint echt alle angst, alle twijfel weer helemaal kwijt na die val, die vreselijke val van een jaar geleden? Of nee, zit het er toch niet, nog wel een beetje? Nee, ik ben meer gefocust dan ik vroeger was. Vroeger ging ik ervan uit dat het toch allemaal wel, moet ik zeggen, eerlijk en rechtuit ging. En nu hou ik er wel rekening mee dat iemand best wel van zijn lijn af kan wijken. Ja. Dat heb ik op de harde manier ontdekt dat dat ook kan gebeuren. Daar ging ik vroeger niet van uit, maar nu hou ik er rekening mee. En dat wil niet zeggen dat ik stop met trappen, maar wel dat ik, als het moet, dan knijp ik in de remmen en dan verlies ik liever dan dat ik weer zo de hekken inga. Ja. Hey, morgen, Fabio, weer een vlakke etappe. Kunnen we je naam weer noteren? Morgen is, als het goed is, echt vlak. Maar in Spanje weet je het nooit. Dat kan zomaar Spaans vlak zijn. Maar ja, we gaan ervoor. En de laatste 5 kilometer liggen er mooi bij voor me, denk ik. En de ploeg heeft er ook zin in. En ze hebben natuurlijk zeker na vandaag vertrouwen in me. Oké. Okay. Zeg, de benen worden zo gemasseerd, hè, over een half uurtje? Ja, ik kan gelijk om 9:15 de massagetafel op. En daarna naar het diner. Dus dat zijn Spaanse tijden. Ja. Nou jongen, fantastisch dat we je weer gesproken hebben. Dat je weer op de fiets bent gekomen. En dat we je aan de lijn hebben na je eerste etappe-overwinning. Ontzettend gefeliciteerd. Het hele team, Messi, je familie en je benen. Dankjewel. Oké, dankjewel. Jongen. Dankjewel. Fijne avond nog. Bedankt. Hoi. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar leeft de jazzlegende Billie Holiday in New York. We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday. Programmamakers Annelies Moont en Kurt Overberg reisden naar die stad en zoeken daar haar levensverhaal. Er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan. Deze week in Docs, Billie Holiday in New York. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de wereldberoemde Wiener Philharmoniker onder leiding van levende legende Herbert Blomstedt. Op 7 september hoort u de onvoltooide van Schubert en de vierde van Bruckner. Bestel op concertgebouw.nl. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1.

Ja, en als volgende week de Paralympische Spelen beginnen, is dat zonder Marlou van Rijn, de titelverdedigster op de 100 en 200 meter sprint. Afgelopen juni besloot ze na 10 jaar een punt te zetten achter haar carrière. Jaren waarin ze naar eigen zeggen alles bereikte wat ze wilde bereiken. En ze is hier te gast in de studio, Marlou van Rijn. Was dat nou echt de bedoeling? 2 maanden voor de Spelen stoppen en hier in de studio zijn? Waarom? Nou ja, ik had niet alvast natuurlijk berekend dat ik hier dan in de studio zou zitten. Het was eigenlijk, het maakte voor mij, het moment was eigenlijk niet meer zo heel belangrijk. Of het nou een dag voor de Spelen was, of een maand daarna, of een jaar daarna, of een jaar daarvoor. Ik keek gewoon heel erg naar hoe gaat het nu. En het was gewoon op. Dus dan kan het inderdaad 2 maanden voor de Spelen zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me dat eigenlijk pas realiseerde toen ik het in de krant zag staan. 2 maanden voor de dan Spelen. Dan drinkt het tot je door. Ja, als het in de krant staat, is het echt, hè? Ja, het was wel heel kort misschien ervoor. Ja. Maar ja, het voelde voor mij natuurlijk gewoon als al een hele lange weg waarin ik steeds aan het vechten was eigenlijk. Dus ja, uiteindelijk was het gewoon op. En dan moet je ook gewoon de keuze durven te maken. Dus je hebt echt pech gehad eigenlijk dat die Spelen zijn uitgesteld door de coronacrisis in jouw geval. Anders was je er misschien wel bij geweest. Nou ja, dan was ik er wel naartoe gegaan. Hoe ik het daar had gedaan, dat weet ik niet. Maar want ik had in eerste instantie wel het idee dat het wel goed uitkwam. Dat een jaartje later was dat ik extra de tijd had om het meer allemaal in mijn systeem te krijgen. En van het allemaal gewoon gesmeerd te laten lopen. Mm-hmm. Foute zin nu. Maar dus in eerste instantie dacht ik dat het een heel goed idee was. Maar achteraf, op die had ik misschien nog wel gestaan. Maar Marlou van Rijn, je bent eigenlijk wereldberoemd. Hè? Je bent de Bleed Babe. Zullen we eens even gaan luisteren naar de hoogtepunten uit je carrière? Ja. I declare open the London 2012 Paralympic Games. Voor ons was het natuurlijk uitkijken naar deze dame. De Bleed Babe, Marlou van Rijn. Away first time and Lafer has got a much better start than Van Rijn. But Van Rijn improved very quickly. Ja, nou is hij voor zilver. Hallo. Ja, nee, heel erg blij mee. Het is echt... Kane is going well also. Benches, that's coming up. And Marlou. Between Marlou van Rijn en Ben Suzanne. I think it's van Rijn by 100. En het is. Dat het gelukt is dat ik gewoon de dubbel heb gepakt en mijn titel heb verdedigd. Dat is precies wat ik wilde. En dat het lukt, ja, dat is onwerkelijk, maar zo onwijs mooi. Another great triumph for this magnificent athlete. Ja, mooi om terug te horen. Je hebt ontzettend veel gewonnen, Marlou. Goud en zilver op de Spelen van Londen 2012, hoorden we net al even. 2 maal goud in Rio, 4 jaar later in 2016. Je bent 5 keer wereldkampioen geworden, 5 keer Europees kampioen. Als je nou 1 moet noemen van al die prijzen die je hebt gewonnen, wat is dan jouw hoogtepunt geweest? De eerste was het mooist. De eerste gouden medaille, dat was de 200 meter in Londen. Omdat die toch mij ook wel een beetje overviel. Ik had geen idee wat ik moest verwachten van de Spelen, want ik had er nog nooit gestaan. Dus dat was heel erg bijzonder. Maar die in Rio waren weer extra bijzonder, omdat ik voor die zo erg mijn eigen weg had gekozen. En daar echt stond van, oké, ik heb nu zelf al deze keuzes gemaakt om hier te staan. En ik denk dat het nu goed moet zijn. En als het dan lukt, dan voelt het meer als echt een overwinning van mezelf. Ja. Wat was dan je eigen weg? Ik heb na Londen heb ik best wel rigoureuze beslissingen genomen. Ik vond eigenlijk, ik ben een sprinter. Ik zat in een Paralympisch team. Toen dacht ik, wat is nou een Paralympisch team? Wat houdt dat in? Ik doe atletiek, ik ben atleten, ik wil harder sprinten. Dus moet ik naar een sprintcoach, een sprintteam. Ja. Dat heb ik gedaan en dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Dat had nog nooit iemand gedaan toen. Dus dat was wel spannend. En het is anders voor je gelopen. Bij alles. Iedere keer, ja. Ja, gek, hè? Dat doe ik helemaal niet bewust. Maar goed, je bent jarenlang dus de beste van de wereld geweest. Maar in 2018, en dan moet je eens gaan uitleggen, kwamen er nieuwe regels voor de blades. Wat heeft dat voor jou veranderd? Kun je dat... Dat heeft behoorlijk veel veranderd. In de zin van dat er dus lengte van de blades, daar zit altijd een formule aan vast van hoe lang je mag zijn. En in 2018 hebben ze die formule veranderd. Er zat een percentage in en die hebben ze eruit gehaald. En dat betekende dat mijn blades 5 centimeter korter moesten. Dat houdt in dat eigenlijk mijn blades maak ik, die moeten aansluiten op hoe ik loop. Dus die lengte is van mij niet eens zozeer van belang als het maar past bij mijn loopstijl. Dus te lang zou voor mij bijvoorbeeld ook niet werken. Het moet gewoon bij mij passen. En dat deed het toen niet meer. Dus... Maar waarom werden dan die regels veranderd? Want ik zou denken, heeft iedereen dezelfde blades waar jij tegen loopt? Nee, er zijn twee fabrikanten en er zijn ook twee verschillende blades. En in die blade kan je ook wel nog dingen, daar hebben we aanpassingen ook gemaakt in het carbon om ze nog beter te maken. Het staat natuurlijk nog best wel aan het begin eigenlijk. We denken wel dat de Paralympische Spelen al heel groot is en in Londen was dat misschien ook wel zo. Maar je moet er nog steeds wel hard aan werken om het professioneel te houden en het beter te maken. Het is nog een vrij jonge sport. En die lengteverandering, ja, dat was eigenlijk een poging om het juist eerlijker te maken, om het professioneler te maken. Dus je moet je voorstellen, je hebt een formule waarin je lengte kan berekenen als je die niet weet. Dus als je bijvoorbeeld geen benen hebt. En die lengte hadden zij, plus nog een percentage. En die percentage was waarschijnlijk gebaseerd op hoe ver een blade bijvoorbeeld indeukt in de grond. Dat kan 7 centimeter zijn, dat is best wel veel. En vier je harder ga je... Nou, niet eens zozeer. Dat is eigenlijk de kracht die je erin stopt. Dus ja, als je bijvoorbeeld... Ik wil eigenlijk helemaal niet dat hij zo ver inveert. Want ik wil gewoon dat hij zo snel mogelijk weer omhoog komt. Dus veel carbon eigenlijk erop. En dus ook dat ik dan moet zelf sterker worden om die blade in beweging te krijgen. Dus dan doe ik het werk en dan moeten de blades mij volgen. En door die 5 centimeter korter, doordat dat percentage eruit was gehaald, moest ik me heel erg aan gaan passen aan mijn blade. Dus die deden eigenlijk niet meer wat ik wilde. Dus ik, ja, en ik kwam daar gewoon niet goed genoeg uit. Of althans, ik ben er op een gegeven moment wel uitgekomen en het ging op een gegeven moment ook wel beter. Maar het sleet er gewoon niet in. En als je de grote toernooien wil doen, als je je titels wil verdedigen, als je gewoon sneller wil lopen dan dat je ooit gedaan hebt, dan moet je er 100% zeker van zijn dat wat je doet klopt en dat je je goed daarbij voelt en je je er zeker over voelt. En dat was op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus jij kon er niet zeg maar in je snelheid komen? Je kon er ook niet lekker mee starten? Nee, eigenlijk niks meer. Dus op de 100 meter heb je een hele opbouw van 0 tot 100... met bijvoorbeeld 3 verschillende fases, even kort gezegd. Hoe snel loop je hem eigenlijk? Blades. De 100, wat was er weer? 12.776. Ja, maar maar even te vergelijken met ongeveer 12 seconden en Olympisch is het 10 seconden. Dus het is ongeveer 2. En heb je dan net als bij heb je ook een groot sportmerk dan die blades maakt? Nou, Otto Bock is de fabrikant, dus die maakt echt de blades. En er zitten wel zultjes onder van Nike, dat was mijn partner. Ja, dus die samen hebben. Maar Otto Bock deed echt het carbon deel. Want je volgt natuurlijk ook die discussie van die sportschoenen nu. Laat de naam maar even één keer vallen, Nike. Want die schijnen dan voor de marathon snellere schoenen ontwikkeld hebben. Ook met carbon en zo. Ze gaan gewoon harder. Dat noemen ze dan toch een soort, technische doping of zo? Ja, wat carbon eigenlijk doet, dus wat een blade doet, de schoenen weet ik niet genoeg van, maar wat een blade doet is eigenlijk alle energie die je erin stopt, die komt eruit en dan is het aan mij om het te sturen. Dus daarom, je kan eigenlijk twee kanten op. Je kan er een blade onder zetten en zeggen, ik ga mij nu aanpassen aan die blade, dus die maak ik een veer en dan doe je meer een soort van loopsprongen. Of zoals ik heb gedaan, is ik train zoals Olympische atleten en die blade moet passen. En dan moet je dus eigenlijk, dan krijg je dus eigenlijk dat de dat je die blade moet je op dusdanige manier neerzetten dat de energie die eruit komt wel naar voor gaat en niet opzij. En dat is ook het grote verschil met een voet. Een blade is een stukje carbon. Die gaat, als je hem links inzet, rechts er weer uit. Of als je hem precies onder je plaats, gaat die omhoog. Maar bij een voet heb je miljoenen spiertjes die ervoor kunnen zorgen dat als je hem neerzet, hoe je dan vervolgens weer van de baan afkomt en hoe je volgende positie is, hoe je je loopt. Dus je moest bij wijze van spreken weer opnieuw leren hardlopen. En, dus dan zijn ze 5 centimeter korter. Maar loop je ook allemaal tegen meisjes? Want jij hebt dan, want die handicaps zijn natuurlijk allemaal ingedeeld. Ja. Jij hebt geen benen. Hebben die anderen ook geen benen? Dat was dus ook een van de dingen die daarbij kwam. Dus mijn 200 meter kwam sowieso te vervallen, omdat dat zou dan niet meer eerlijk zijn. Dus ik liep eigenlijk tegen mensen met 1 blade en mensen die volgens mij iets hadden aan hun voet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag altijd wel wie er stond bij de finale. Ik moest mijn beste race lopen en dan merkte ik het wel. Maar dat was het ongeveer. Het was allemaal wel onderbeen. Dus 2 blade, 1 blade of een beperking aan je voet. En deze regel heeft ervoor gezorgd, omdat het een percentage is, dat bijvoorbeeld sommigen, die moesten misschien 2 centimeter naar beneden. Dat is heel erg te overzien. Maar we hebben ook mensen gehad die moesten 12 centimeter naar beneden en die zag je 3 jaar geleden al meteen niet meer. Maar voelde het heel oneerlijk ergens? Dat je door deze regels was je dus ineens niet meer de snelste? Nou ja, nee, inderdaad. Ja, op dat moment zeker. En ik heb toen ook wel heel erg getwijfeld. Want ik moet er voor mijzelf had ik zoiets. Op dat moment ga je denken, wat wil ik nog? Dus gaat het mij nou om nog een gouden medaille? Eigenlijk niet zozeer. Ik wilde gewoon hard lopen. Dus misschien had ik op dat moment moeten denken, ja, als ik hard wil lopen, laat maar zitten. Dan doe ik gewoon niet mee aan deze regel. Maar ja, waar ga je dan hard lopen? dan kon ik niet meer naar Tokio. Of de harde banen of de Paralympische wedstrijden mocht ik dan niet meer doen. Dus op dat moment vond ik dat wel heel lastig. En ik achteraf terugkijken, denk ik dat ik op dat moment vooral dacht, niemand gaat bepalen dat ik hierdoor stop. Ik bepaal wanneer ik stop. Ja. Dus ik wilde het gewoon helemaal onder controle krijgen. Dat heb ik in principe gekregen. Alleen het sleet er niet genoeg in om dan ook toernooien te gaan lopen en dat soort dingen te doen. Dus die twijfel om te stoppen begon eigenlijk wel met de invoering van die nieuwe regels. Maar vervolgens maak je wel gewoon de beslissing. Je maakt dan de beslissing dat je doorgaat en daar maak je vervolgens het beste van. Dus ja, dan begin je misschien opnieuw. En uiteindelijk kwam het wel goed genoeg, maar niet hoe ik niet wat ik van mezelf gewend ben. Dus toen dacht ik, ja, voor wie doe ik het dan? En doe ik het vooral voor mezelf. En ik had aan mezelf bewezen dat ik het nog kon. Dus vond ik het genoeg. Oké, en nu komen de Spelen eraan. Hoe gaat het? Met mij? Ja. Nou, eigenlijk best wel goed. Ik heb laatst naar Sivan Hassan zitten kijken vanuit bed. Toen dacht ik, nou, dit is een relaxte manier van atletiek beleven. Dus nee, het gaat eigenlijk... Ik heb er heel erg goed over nagedacht. Dus ik sta er eigenlijk echt wel heel erg achter. En ik had ook, als ik keek naar atletiek, ik vond het gewoon wel lekker kijken. En nee, ik mis het gek genoeg eigenlijk niet. Nee. Zeg, je hebt nog steeds, volgens mij, je bent nog regerend Olympisch kampioen op de 100 meter. Ja, in principe wel. Maar ja, die klasse waarin ik liep, die bestaat niet meer. Nee. Dus je bent net als Kieran Batlu weer de laatste. Daar komt het een beetje op neer. Windsurfer. Ja, mijn wereldrecords zullen altijd blijven staan. En waar staan je blades? Volgens mij heb ik ze inmiddels wel weer in mijn auto liggen. Want ik heb alweer eens een paar keer een rondje gelopen. Dus ik denk dat ze wel in de buurt zijn, ja. Heb je nog contact ook met andere atleten die nu wel gaan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, is dat bewust dat je een beetje afzondert daarvan? Nooit echt gehad. Ik deed wat ik zei, ik deed mijn eigen races en dat liep ik zo te doen. En ik wens iedereen heel veel succes. Ja, ik heb wat interviews terug zitten kijken en Tim ook. Maar het zijn wel pittige vrouwen, hè? Ik bedoel, het is er echt wel van, maar wij willen nu winnen. Van mij? Dus, nee, ja, van jou. Ja, nou ja, ik ben er niet meer. In die strijd die er toen gaande was. Eigenlijk is dat best wel een compliment, denk ik. Want toen ik begon, moet je voorstellen, 10 jaar geleden, toen was er niemand naar wie ik op kon kijken, waarvan ik dacht, daar wil ik voorbij. En het wordt zoveel makkelijker fijner, denk ik, als iemand laat zien van dit is er mogelijk. Dus dat je sneller wil dan iemand, of dat je weet wat er, eigenlijk dat je beter weet wat er op die finish ligt. Voor mij was het best wel onderzoeken. Dus het is eigenlijk wel mooi om te zien dat er nu dus mensen zijn die denken, nou, wat Marlo had, dat wil ik nu ook en het liefst nog beter. Ja. Heb je het gevoel ook dat je een rolmodel bent voor kinderen die ook waarschijnlijk, of misschien hopelijk niet, maar geboren worden zoals jij en die pech hebben, dat je ze iets kunt bieden? Nou ja, wat ik heel erg hoop dat ik heb gedaan, is dat ik hoop dat ik heel erg een beetje de hokjes heb vervaagd. Dus dat het beeld dat we hadden van Paralympische sport of gehandicapte sport, dat meer gewoon gaat nu om sport. En dat je atleten ziet. Dat we er ook zo meer naar gaan kijken. Precies, en dat het gewoon atletiek is en mooi. En of je dat nou op blades doet of op voeten, dat je dat samen kan doen. En zo hopelijk wordt dat steeds inclusiever. En wat ga je nu doen, Marlo? Nou ja, eigenlijk wat ik nu zit te vertellen. Ik heb mijn eigen foundation. En ik hoop heel erg dat ik dit, wat ik heb in kunnen zetten op de baan, nu buiten de baan verder kan op welke ontwikkelen. Manier? Nou, bijvoorbeeld kijken naar waar ligt het aan dat de toekomstige Marloetjes en de toekomstige studentetjes nog niet samen sporten. Hoe kan dat? En kunnen we dat verbeteren? En ligt dat bijvoorbeeld aan materiaal? Of kunnen we kijken bij verenigingen? Soms is er maar iets heel kleins nodig. Een beetje advies of een beetje een duwtje in de rug om te zorgen dat je al makkelijker samen sport. Dus misschien zelfs op Papendal de Paralympiërs samen met de Olympische atleten laten trainen. Ja, dat heb ik ooit heel erg geprobeerd. Dat was nog niet. Dus hopelijk gaat dat nu wel lukken, ja. Is het nog een lange weg te gaan? Ja, je ziet heel erg dat het in golfbewegingen gaat. Dat vind ik zelf wel eens lastig om te zien, hoor. Want na Londen was het natuurlijk heel groot en lagen eigenlijk alle mogelijkheden open. Maar dan puntje bij paaltje is er nog best wel veel werk te verrichten. En ik denk dat we nu heel veel goede dingen hebben, zoals bijvoorbeeld de media eromheen en de aandacht ervoor. Maar uiteindelijk moet dat ook ingevuld worden. Moeten de toernooien goed zijn? Moeten de sporters goed zijn? En moet je uiteindelijk weer nou ja... Wat is de belangrijkste trigger die daarvoor nodig is nog? Ja. Ik denk eigenlijk heel erg dat het begint in de basis. Dus begint bij juist de kinderen. Dat je kan zorgen dat als je het voor kinderen goed regelt... dat het uiteindelijk normaler wordt dat kinderen samen gaan trainen... samen naar wedstrijden gaan, misschien zelfs samen op Papendal terechtkomen. En wie weet hopelijk ooit de Olympische en Paralympische Spelen samen kunnen doen. Maar ik denk echt dat dat begint bij die kinderen. Zorgen dat het voor hun goed geregeld is en normaal wordt. En dan wordt het steeds ingewikkelder voor de topsport om dat te ontkennen. Ja. En kun je bekendheid nu ook nog zeg maar uitbuiten? Kan je ja, keynote speaker worden of mensen... Ja, dat doe ik natuurlijk ook wel eens. Ja, ja, dat is zeker waar. En ik denk heel vaak soms... Kijk, er worden veel verhalen verteld rond een Paralympische sport... maar ze gaan zelden over sport. Dus ik heb altijd wel een beetje de verantwoordelijkheid gevoeld... om het dan zelf continu over sport te gaan hebben. Waar ik ook maar kan. Ja. Heb je nog een mooi verhaal? Je zegt als ik op een verjaardag kom, dat verhaal doet het altijd goed. Nou ja, wat wij heel erg hadden. Ik heb op een gegeven moment Project Blade gedaan. Ik ga het toch weer zeggen met Nike en Otto Bock samen. Want ik dacht, ja, waar moet je beginnen? Is dat ook in Oregon dan? Nee, dit was in Amsterdam. Okay. We gaan inderdaad wel kijken of we het verder kunnen doen. Zou wat zijn, maar daar was eigenlijk wat we wilden is we keken van nou, hoe kan het nou dat waar begint een kind die gewoon voeten heeft met sporten? Dat is niet op de atletiekbaan, dat is in de winkel. Want je gaat eerst je schoenen fixen voordat je naar die baan gaat. Dus zo zit het ook met Blade. Dus toen hebben we gezorgd dat de atletiek, dat er de derde verdieping van de Nike Store in Amsterdam helemaal voor Blades werd. Voor Blades en schoenen. Dus daar kon je met je vriendje, vriendinnetje naar binnen lopen. De ene kreeg advies over zijn Blades. De andere over schoenen. En dan ging je vervolgens samen de winkel weer uit. Na 6 weken hadden we alles voor je geregeld. Dus jij kreeg je Blades, je vriendje kreeg schoenen. En je ging samen rennen. En op die manier hoopten we dat je ook samen naar de club ging. Of samen ging gymmen. En het mooiste daarin was dat er één jongetje was. We vroegen aan iedereen, wat wil je ermee? Wat ga je ermee doen? Want ik vond ook, je hoeft niet per se talent te hebben om aan Blades te komen. Rennen is geen, je bent geen goed doel. Het is gewoon een recht dat je kan bewegen of je nou Blades nodig hebt of niet. En dit jongetje vroeg, wat wil je doen? Die zei, nou, ik wil zo graag omdat ik altijd als laatste eindig bij belletje trek. Ja, hij stond altijd nog voor die deur als er open gedaan werd. Ja. Dus die wilde zo snel mogelijk weg kunnen rennen. Ja. Dus nou ja, alleen daarvoor moet je dit al doorzetten. Ja, nou, ja, ja, dus nou, straks die Blades gewoon naast de hardloopschoenen in de winkel ook. Ja, dat ja, is dus echt, zeker. Ja, en daar is heel veel, daar is echt wel animo voor. En dat is wel mooi om te zien. Dat eigenlijk is iedereen wel bereid om te helpen. Maar het is nog even de vraag hoe we dat zo structureel mogelijk kunnen doen. Het is al zo druk op het fietspad. En dan krijg je op het voetpad dan ook nog. Ja. Maar kun je eigenlijk met je, als je zegt van nou, ik ga morgen even lekker een stukje rennen. Even eruit. Kun je dan makkelijk over de hei en door het bos op je Blades? Ja, dat zou kunnen. Ik heb wel hele heftige Blades, dus ik ben wel, mijn nieuwe zijn in bestelling zodat ik dat kan doen, want ik heb echt voor sprinten op de atletiekbaan, maar ze bestaan gewoon voor een rondje over het fietspad. Sorry. Goed, de Paralympics komen eraan. 24 augustus tot en met 5 september. Geloof ik wel. Ja, ik weet zeker. Klopt dat je maar van de week in de rolstoelbasketballen. Ja, het zit gewoon in mijn hoofd. Ik dank je wel, Malou van Rijn. Fijn dat je er was. En je hebt de knop omgezet. En volgens mij gaat het wel goed komen met je. Oh, dank je wel. Show. Simply Red, Something Get Me Started. En Marlou de Vries, ze vertrouwen ons ook nog toe. Ja, ze gaat wel een stukje van de Paralympics zeiken, maar dan gaat ze op vakantie, want ze gaat surfen. Dat kan dus ook nog met die blade bed. Heel knap. Ja. Nick de Vries pakte eergisteren de wereldtitel in de Formule E. Daarmee is hij de eerste Nederlander die dat weet te presteren. Maar na een seizoen in elektrische auto's hoopt de Vries op een kans in de koningsklasse, de Formule 1. Mercedes-baas Toto Wolff zei eerder al dat hij de Vries klaar vindt voor de Formule 1. En dat hoort hij natuurlijk graag. Ja, voel ik me eigenlijk heel erg vereerd. Het voelt überhaupt goed als je leest dat men over je praat en dat ze je linken aan eventueel een plekje in de Formule 1. Maar ja, voor de rest weet ik dat ik dat niet helemaal zelf in mijn handen heb. En los daarvan draait alles in de wereld, maar zeker in de sportwereld en autosportwereld natuurlijk om prestatie. En dat is uiteindelijk waar de enige manier waarop ik mijn verder verloop van mijn carrière en nieuwe deuren en kansen kan blijven afdwingen. Dus daar ligt altijd mijn focus en prioriteit. En hoe het zich dan verder gaat ontwikkelen, dat zal de tijd dan leren. Want onlangs werd er in de Britse media gemeld dat je in verband werd gebracht met een overstap naar het Formule 1 team van Williams. Klopt de bericht? Nou, dat vind ik wel heel ver. Dat had ik nog niet eens gelezen en gehoord. Dus dit is nieuw voor mij. Ik heb natuurlijk de berichten die jullie hebben gelezen en wellicht hebben geschreven, heb ik ook gelezen. Ik weet wat Toto heeft gezegd. En dat waren mooie woorden. Maar zoals ik al zei, hoe het nu verder gaat lopen, dat kan ik oprecht nog niet helemaal overzien. Komt de Formule 1 nu wel dichterbij nadat je nu wereldkampioen bent geworden? Zoals ik al zei, zolang je in je carrière kunt blijven presteren, blijf je altijd deuren openen, kansen afdwingen en creëren. Dus kampioenschappen winnen zal daar altijd aan bijdragen. Ik heb begrepen dat het nog niet zeker is dat Mercedes doorgaat in de Formule E. Krijg je wel de aandacht die je verdient in deze klasse? Wat voor aandacht zou ik verdienen? Meer aandacht nog? Ik weet niet hoe ik dat zou kunnen meten en hoe ik dat zou moeten judgen. Maar ik heb geen gebrek aan tekort aan aandacht. Wat ga je nu doen? Ik ben al in Le Mans. We waren nog op het circuit voor onze trackwalk. Dus ik had de tijd niet helemaal goed ingeschat. Dus vandaar dat ik wat laat was. Maar ik ben nu op Le Mans. En zoals ik zei, morgen begint het al. En dan heb ik na Le Mans 1 week vrij. En dat is dan mijn vakantie. En dan gaat het weer beginnen. En dat zei Nick de Vries via Skype tegen verslaggever Joris Kreugel vanaf het circuit dus in Le Mans, waar hij komend weekend meedoet aan die beroemde 24 uur van Le Mans. NPO Radio 1. Het nieuws nu met Gert Kluk. Het is vanavond niet gelukt om een groep Nederlanders met een C-17 transportvliegtuig uit Kabul te evacueren. Het grote militaire vrachttoestel steeg op met maar 40 mensen aan boord. De eindbestemming is niet bekend. Volgens Defensie zijn er geen Nederlanders of Afghanen aan boord. Hoe dat komt is niet duidelijk. Op sociale media melden Nederlanders dat ze moeite hadden het vliegveld te bereiken door drukte op de weg. Het transportvliegtuig doet dienst in een pool van NAVO en EU-landen, waar ook Nederland aan meedoet. De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich, die onder huisarrest staat, is een eigen mediakanaal begonnen dat op de hand is van president Lukashenko. Aangenomen wordt dat hij onder grote druk staat om de kant van de regering te kiezen. De 26-jarige Protasevich werd in mei gearresteerd nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Wit-Russische autoriteiten was omgeleid en tot landen was gedwongen. De Willem-Lodewijk van Nassau-kazerne in Zoutkamp wordt noodopvang voor geëvacueerde Afghanen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is bezig met de inrichting. Hoeveel mensen er komen en wanneer hangt af van de evacuaties. Langs de lijn en omstreken. Goedenavond, u luistert nog steeds naar Langs de Lijn en Omstreken. We gaan terug naar de Havelterberg. En het jaar is 1981. Midden in het Drentse landschap, verscholen tussen de bossen, werden tijdens de Koude Oorlog daar Amerikaanse kernkoppen bewaard. Dat had grote impact op het anders zo rustige Havelte. In de nieuwe voorstelling De Bom van de Peer Group staan de ooggetuigenverhalen centraal. Nou, daar gaan we eens over praten met theatermaker Eva Koopmans en voormalig sergeant John Kuiper. Allebei welkom hier in de studio. Eva, als ik met jou mag beginnen. Waarom wilden jullie deze voorstelling zo graag maken? Ik ben uiteindelijk via de peer group erbij betrokken. Kan je vooral wat vertellen over de scène die ik aan het maken ben? Mm-hmm. En wij willen graag... het is wel belangrijk om dit verhaal nog een keertje te vertellen. En ook dat ik denk... we zitten eigenlijk... Het is nooit opgehouden, dus het is er eigenlijk nog steeds. Ja. En misschien dat daar wat meer bewust van... Wat kan je vertellen over de voorstelling? Wat krijgen mensen te zien? Je gaat een wandeling maken. Je wordt eerst in een militaire wagen word je naar een plek gebracht. En je gaat een wandeling maken en je wordt begeleid door twee mensen die een speaker op hun rug dragen. En daar hoor je een verhaal van iemand die in dienst is. En ondertussen tijdens de wandeling kom je langs vijf verschillende scènes. En dat zijn allerlei vijf verschillende perspectieven op het verhaal. En dat is van een politicus, van iemand die dichtbij woonde in het dorp. Dat is van een dienstweigeraar. Ik vertel zelf het verhaal vanuit wat gebeurt er nou op het moment dat die bom valt. Dus een ooggetuigene van het voorval van dat een bom valt. Ja. En dan is er nog een laatste. Dan mag je even over nadenken. Weet je, we gaan eens even... Demonstranten. Ja. Ja, mensen die protesteren. Precies. Laten we eens even luisteren naar een trailer. Ik was 21. Dienstplichtig militair. En sidewacht houdt in dat je kernwapens moet bewaken. En je moet je voorstellen, ja, een halve cirkel begroeid met gras. En aan de voorkant twee gigantische grote ijzeren deuren. En daar lagen naar verluid die kernwapens in. Ja, waanzin. Er hoeft maar één idioot op de zogenaamde rode knop te drukken. En de aarde is weg. Ja, John Kuiper. Het klinkt toch bijna beangstigend ook. Hè? U bent voormalig sergeant. U bewaakte de kernkoppen. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Hoe ging dat in die tijd? Nou, ik zat zelf bij een beveiligingscompagnie. In Hooghalen. En wij waren sowieso het beveiligen van munitiecomplexen en opslagcomplexen van bevoorrading voor het leger. Waren we wel gewend. Dus wij liepen sowieso al wel met scherpe vuurwapens. En ja, één keer in de zoveel tijd, dan kreeg je de opdracht om dat project te beveiligen. En wist u wat daar toen lag in die tijd? Nou, ik want dat was altijd publiek geheim, hè? Dat die kernkoppen daar lagen. Er gingen heel veel verhalen over rond. En ik woonde zelf. Op dat moment nog bij mijn ouders. En dat was 5-6 kilometer van dat gebied af. Maar ik kwam daar al wel heel veel vanaf een jongetje van 13 jaar, zeg maar. En ook het hele bosgebied eromheen. Ja, was eigenlijk voor mij bekend terrein. Dus, maar binnen die strook, ja, daar kon je niet komen. Je zag af en toe zag je nog wel dat militairen er liepen. Maar voor de rest, ja. Wat voor militairen liepen er dan? Die waren aan het wachtlopen. En maar waren dat Amerikanen? Nee, achteraf, dat wist ik toen niet. Maar achteraf, doordat ik zelf een aantal jaren als dienstplichtige sergeant daar kwam te zitten, toen wist ik ook precies hoe het hele systeem daar werkte. Vertel eens, want het verhaal van Havelteberg, het team zei al, we zitten in de Koude Oorlog, hè, begin jaren 80, grote demonstraties in Amsterdam, in Den Haag. Maar in Drenthe was er dus ook van alles aan de gang. Ja, in Drenthe gebeurde dat ook wel. En wat lag er dan? Vertel. Er werd dus verteld, de geruchten gingen doen, en dat is ook heel lang een beetje een mysterie gebleven, of daar daadwerkelijk wel kernkoppen lagen of atoomkoppen. Maar wij hebben het zelf ook gezien dat daar dus nucleair materiaal gebracht werd. En dat er dus alles uit de kast getrokken wat beveiliging betreft. En dan zat binnen in de binnenring zaten de Amerikanen, en daaromheen zaten dan de Nederlanders. Nederlanders, jullie, u dus ook, werd, zeg maar, jij werd van die informatie weggehouden? Wat zag je nou precies gebeuren? Je krijgt op een gegeven moment een melding. En normaal gesproken krijg je vanuit de site zelf. Ja. Is de kapitein of naar hoger. Die meldt via een rode telefoon, een alarmtelefoon. Meldt hij naar de kazerne dat er normaal gesproken een oefenpiketoefening is. Maar in dit geval was het daadwerkelijk zo. En dan denkt iedereen denkt nog... Je gaat met het hele spul ga je daar naartoe. En je denkt van nou, het zal wel gewoon oefenpiket zijn. Ze zullen ze wel vergist hebben. Maar dan zie je dat daar op het moment toch echt wat aan de hand is. Al was het gewoon beveiliging. Dus het stelde nog niet zo heel veel voor. Het was niet echt een calamiteit of zo. En heeft u wel eens iets meegemaakt dat er, terwijl u daar aan het wachtlopen was, of in ieder geval daar in de buurt was, dat er een alarm afging? Of dat in één keer dacht, oh, hier staat iets groots te gebeuren? Nee, wel... gehoord van de tijd dat wij net op dat moment net weg waren, of dat we net naartoe moesten gaan, dat er met een ander jonge legerkorps, zeg maar, die waren op verkenning en die kwamen in dat gebied, maar die waren aan het kaart lezen en dat ging fout. Dus die werden dus door de wacht gesignaleerd en toen werd er wel de boel uitgerukt. En dan op dat moment denk je wel van, nou, is er nu echt wat aan de hand of is er niks aan de hand? En dat bleek dus gewoon een fout zijn van een ander peloton die in een verkeerd gebied aan het oefenen is. En dan las ik op Wikipedia dat de totale kracht van het kernarsenaal in de haven te Berg 80 keer de bom was die op Hiroshima is gevallen. Ik schrok dood. Ik had nooit geweten dat is gigantisch, toch? Ja. Wist ik toen nog niet. Nee. Dan loop je daar toch anders rond. Ja, misschien wel. Maar toen in dat geval dan, je doet gewoon je dienstplicht. En je stuurt die soldaat aan die dan daadwerkelijk wacht moet lopen. En je zit daar met vier sergeanten, dus iedereen die heeft zijn eigen taak. En ik noemde net in het vorige gesprek al ook al even dat waar ik wel een beetje een punt had van, nou, dit is op het randje, is dat je de soldaten naar zo'n bunker stuurt en die moeten voor zo'n bunker gaan staan in een gewone kloffie. En daarbinnen zijn ze dan gewoon bezig, volop beschermd. En zoals die jongens achterom keken, dan kregen ze even een wijzend vingertje van voor je kijken en. Ja, dat had ik zelf, denk ik, persoonlijk niet gedaan. Voelt toch gek, ja. Dat voelt dan gek. Achteraf zeker. En je weet ook niet van, nou ja, wat voor straling heeft het voor invloed gehad. En, hoe voelt u zich nu achteraf? Want wanneer werd duidelijk wat er zich eigenlijk echt allemaal had afgespeeld? Je hoort dat. We hebben het zelf dan wel gezien. Maar tot die tijd was het eigenlijk... We hebben meerdere keer daar sidewalk gedraaid. En eigenlijk nooit wat gezien. Dus je weet niet of het echt of niet zo is. Eva, kun je vertellen, dat beeldde je natuurlijk ook uit in die voorstelling, wat voor impact het had op de omgeving daar? Dat er dus zo'n gigantisch kernkopperarsenaal lag. Ja, ik denk dat jij vertelde net ook van uiteindelijk hadden heel veel mensen daar niet zoveel mee te maken die daar omheen woonden. Dus niet heel veel. Nee. Er waren natuurlijk wel heel veel demonstranten die daar kwamen op een gegeven moment. Maar op de dorpsbewoners en zo had het eigenlijk niet heel veel... impact. Ja. Ze hadden het wel door, maar wat doe je ook? Doorleven. Je haalt je schouders op. Ja. Maar ja. Heb je voor die voorstelling met veel bewoners gesproken en hoe kijken die daar nu op terug? Ja, we hebben dus de voorstelling zijn vijf verschillende scènes en elke scène heeft een andere maker. Dus elke maker heeft zich ook gericht op verschillende ooggetuigen. Er is bijvoorbeeld een maker, Leander, en hij maakt een scène vanuit het perspectief van de dorpsbewoner. En hij heeft dus met mensen die daar nu nog steeds ook wonen gesproken. En daar krijg je ook een verhaal over te horen van een oudere dame die vertelt over wat er dan gebeurde. En dat ze vooral heel veel met militairen in contact kwam. En apart. Zeg, veel mensen waren het niet eens met de beslissing om kernkoppen op te slaan. En dat zorgde dus voor de nodige protesten. Omdat wij ook in het noorden wonen, had je dus ook heel vaak dat het allemaal deze kant op kwam. Want in het westen en in de Randstad wilden ze dat spul niet. Het noorden is toch altijd een beetje... Ik heb altijd het gevoel dat een beetje... Van, oh, nou, daar kunnen we van alles wel dumpen. En daar protesteren de mensen toch niet. En daarom wil je dan protesteren. Zo van, wij willen wel een stem. Wij willen wel laten horen dat we het zijn. Ik heb wel zelf het gevoel dat het, en vooral die grotere demonstraties, dat die toch wel iets bijgedragen hebben dat het toch wel wat minder geworden is. Jokker, heb je er ooit aan gedacht dat ze vandaag kunnen besluiten dat de hele wereld in vlammen opgaat voordat jij een kreet hebt kunnen uiten? En omdat iemand... Nou, juist dit, die komt mij nog wel omhoog. Eva, ik kan me ook voorstellen dat jullie dit stuk willen maken om dit deel van de geschiedenis, die misschien lang niet iedereen kent, weer even aan de oppervlakte te brengen. Om iedereen eens even weer onder de neus te wrijven van, ja, dit gebeurde gewoon in Drenthe. Ja, ja, ja. Dat is heel gek, want ik heb dit wel ooit een keertje op school eventjes snel geleerd. Maar ik merkte toen ik het proces weer instapte, dat ik dacht, ik ben gewoon heel veel vergeten. En heel veel weet ik eigenlijk helemaal niet meer over de Koude Oorlog. Terwijl mijn ouders hebben nog geprotesteerd, weet je wel? Dus ja, het is helemaal niet zo lang geleden. Maar ja, dat is wel bizar. Ja. John, jij hebt daar dus wacht bij gelopen. Ja. Was dat inderdaad zo dat ze dachten, nou, gooi het maar in Drenthe neer, weten zij veel. Voel je die tegenstelling wat deze mevrouw beschrijft? Ik op zich niet zo. Maar ik kwam ook uit dat gebied en ja, van jongs af aan stond die grote toren er al van de NAVO en dat grote hotel daarvoor. En ook in mijn jeugd heb ik zelf op paard meegereden met die demonstranten, gewoon omdat ik toevallig er langs kwam. En ik zag de brede politie, dat trok me ook altijd wel. Dus ik reed samen met de politie op en die demonstranten waren geweldig blij dat er ook een paard met hun mee reed. En daarna reed ik goed bos in. Dus dat gewoon een leuke buitenrit? Die was niet echt aan het protesteren? Nee, ik ging gewoon als buitenrit. Ik denk ook al een stukje meerijden. Maar toen dacht ik later wel, want alles speelde zich af voor dat hotel. En er werden alle spandoeken opgehangen en rozen in het hekwerk gestoken en zo allemaal. Maar later, als je dan daadwerkelijk zit, dan weet je gewoon dat je 200 meter verderop moet zijn bij de poort, bij de ingang, bij de slagboom. Ja. Nou, dan als ze daar naartoe getrokken waren, dan was echt de hele... Het hele spul losgegaan. Gond het niet een beetje te schuren in die tijd dat je dus al die demonstranten zag aan de ene kant en je zei dus eerder al, kijk, zelf had je daar niet enorme moeite mee, ook al was het zo het geval, hè, dat al die kernkoppen daar lagen. Maar als je dan al die demonstranten bezig had, dacht je dan niet bij jezelf, ja, misschien klopt dit inderdaad niet wat hier aan de hand is. Ja, ja, wij merken het vanuit, als je eenmaal in dienst zit, dan word je ook wel een beetje zo, helemaal in zo'n beveiligingscompagnie, word je wel gewoon een beetje, misschien wel gebrainwashed een beetje van. We moesten ook boten beveiligen waar nucleair afvalmateriaal kwam in Delfzijl en zo. Dus ja, dat was gewoon je werk eigenlijk. Je volgde de orders op. Ja. Ik probeer me voor te, hoe ziet een kernkop eruit? Zijn ze dan ingegraven? Hoe groot zijn ze? Nou, weet ik eigenlijk niet, maar het zijn de kop, de puntkoppen zijn het volgens mij die daar gemonteerd werden of waar onderdelen in gemaakt. Die lagen daar leeg en dan? Werden ze gemonteerd. En dat waren twee grote bunkers. En op een gegeven moment denk je, als iemand op de rode knop drukt? Nou, het was niet zo dat die dingen daar afgeschoten werden. Ze moesten binnen, volgens mij, 48 uur... moesten ze naar Duitsland getransporteerd worden. En daar zouden ze dan afgeschoten worden. Daar en waar komt dat nucleaire materiaal dan in? Dat gebeurde dan wel in, zou wel in Drenthe gebeuren. Ja. En daar heb jij waarschijnlijk, dat heb je gezien, meegemaakt. Ja, ja, dat bij precaire situaties. Ja. En kan je dan de politieke situatie nog herinneren? Wat daar aanleiding toe gaf om inderdaad daar nou, niet zo op te vullen? Nee. Nee. Best eng? Ja, ik woonde daar in de buurt en de straaljagers vlogen alle kanten om onze oren. En we waren het wel gewend, het hele militaire leven daar. Want ook je refereerde er ook al even aan, hè, die Koude Oorlog voelt inmiddels al best wel ver weg. Kun je nog een beetje meenemen, John, naar die tijd? Want de Sovjet-Unie was de grote vijand, hè, kernwapens waren overal. Dat was natuurlijk eigenlijk, hadden ze vooral een afschrikwekkende werking in die periode. Hè, om ze vooral niet te gebruiken, maar wel te laten zien wie de sterkste was. Ja. Kan je nog herinneren hoe jij daar toen in stond? Was dat ook iets dat je van bovenaf als militair, als sergeant hoorde van de Russen zijn het grote gevaar? Nou, ze werd er ook in oefeningen, werd er ook dat nagespeeld bij spreken. En je had de handboeksoldaten en er werden alle rangen werden allemaal bekeken. En er was ook hoofdzakelijk Russische voertuigen die je moest kennen en herkennen. En het was wel gericht op de Russische macht, zeg maar. Wat een andere tijd, hè, eigenlijk. Ja, en de Koude Oorlog, dat moet je aan je kinderen uitleggen eigenlijk wat het is, hè? Ja. Maar Eva, daar is de voorstelling waarschijnlijk ook voor. Precies. Om dat nog eens op te frissen. Ja, zeker. Ja. Hey Eva, we begrepen, je hebt ook een programmaatje meegenomen waarop je kunt uitrekenen hoe groot de impact precies op een plek is, hè, van een atoombom. Nou, laten we het voorbeeld eens nemen. Hilversum. Ja. Ik heb het alvast voorbereid. Okay, wat zou er inderdaad gebeuren? Wat blijft er nog over van een Hilversum? Het Mediapark is waarschijnlijk helemaal verdwenen. Ja, ik kan zelf zeggen dat het op het Mediapark moet vallen. Je kan dus invullen op wat voor plek het wordt. Ja. je kan invullen hoeveel kilotons die atoombom dan is. En vervolgens kan je nog heel veel dingen, hoe staat de wind, zulke soort dingen. Dat is echt bizar. Maar kan dus bijvoorbeeld ook zeggen Mediapark. Maar op het moment dat we een Honest John laten vallen, wat 20 kiloton is, op Hilversum in het centrum. Dat is even een grote atoombom, hè, de Honest John. Ja. Ja, niet eens de grootste. Nee, maar valt mee. Ja. Maar dan krijg ik dus een heel overzicht van hoe groot bijvoorbeeld de krater is. Dat is heeft een radius van 50 meter. De vuurbal, dat heeft een radius van 260 meter. Dus dat is, nou ja, een doorsnede van bijna 500 meter. En heel Hilversum is weg. Ja, en dan staat er ook bij hoeveel. De gebouwen. Ik laat het jullie nu zien, maar dat kunnen andere mensen natuurlijk niet zien. Maar je hebt zo allemaal. Het centrum van Hilversum zijn alle gebouwen wel echt plat. En daarna krijg je nog een fallout door de wind. En dit is één Honest John, dus dat is één raket. Normaal. Dan voor mensen die dit zelf op willen zoeken, dan wat moet je intikken? Ja, nukemap. nukemap.com. En dan kan je. En het is echt heel raar eigenlijk dat het kan. Maar ja, ik wil het ook helemaal niet zien. Is in die zin ook Eva, want kernwapens zijn er natuurlijk nog steeds. Hè? De strijd die erom gestreden werd, met name die grote demonstraties waar ik net aan refereerde van 30 jaar geleden, die zien we natuurlijk niet meer. Nou, ik heb zelf een tijd in Duitsland gewoond als correspondent. Toch 10 jaar geleden, dat was na de aanleiding van Fukushima, hè, de grote ramp met de kerncentrale in Japan. Toen gingen daar toch ook nog 1 miljoen mensen voor de straat op. Van we moeten af van kernenergie, was toen een hele duidelijke boodschap. Is dat in die zin ook wel een doel van jullie toneelstuk om duidelijk te maken van dit is niet alleen iets van vroeger, maar ook nog steeds wel echt iets van vandaag? Ja, zeker. Ja. Ja, heel erg. Het is ook in een van de scènes spelen jongeren mee. En zij zeiden ook wel van ja, mooie peer group. Nu leggen jullie dit probleem ook nog eens bij ons. Maar het is wel echt zo dat het kan zoveel doen. Maar we hebben het allemaal niet meer zo door wat het nou eigenlijk betekent. We hebben straks ook op de site zo'n Honest John staan, zo'n raket. En dat je wel, dat net, wij allemaal denken, nou, die is nu, daar zit geen nucleaire spul meer in. Maar het is wel op zo'n lanceerplatform en zo. Dus het staat er wel echt, en dat je ook denkt, ja, we moeten wel ook het verhaal vertellen wat het nou eigenlijk kan veroorzaken. Want mensen denken vooral, oh, super vet als je dat ziet. Maar want is het allemaal weggehaald daar, John? Ik weet niet of je dat weet. Alle kernkoppen die daar lagen zijn weg uit Drenthe? Nou, uiteindelijk zijn ze daar weg. Ik heb net ook wat foto's laten zien. Want ik heb ook foto's gemaakt van het gebied vlak nadat het gesloten is. En toen mocht je er ook niet inkomen. We kennen ook personen die er wel binnenin geweest zijn ook. Maar dan was alles wel weg, dat wel. En uiteindelijk is alles gesloopt en is alleen die toren is overgebleven. Ja, de bunkers staan er ook niet meer. Alles is vlak, alles is volgegroeid nu. Maar dit zijn dan nog foto's, zeg maar, van toen alles nog net opgedoekt was. Goh. Ja. Nou, de voorstelling De Bom is vanaf volgende week te zien op de voormalige nucleaire site, heet het dan, hè? Maar bij de Havelterberg. En veel dank voor dit gesprek. Theatermaker Eva Koopmans en voormalig sergeant. Toch? Ja. John Kuiper. Ja. Ja. Kent van Stratego. De sergeant. Met die. Mooi. Zeker. Okay. Graag gedaan. Dicen que buscas tu presa y la alumbras y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas. Le he prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito. Quédate aquí otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana. Se resume y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Que ya no hay más mujeres como ella. Que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor. tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel. Que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído porque te quiero. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Alvaro Soler met Mañana was dat. Ja, en op 24 augustus, zoals al eerder gememoreerd, beginnen dus de Paralympische Spelen. En de Nederlandse equipe telt meer dan 70 sporters. En daarvan zullen er 10 terug te vinden zijn in het zwembad. In Rio won zwemster Lisa Kruger verrassend goud. En nu is ze een van de topfavorieten in Tokio. En haar grote concurrente is haar team- en kamergenoot Chantal Zijderveld. Beide zwemsters hebben een handicap aan een van hun armen. En wat verwachten zij van de Spelen in Tokio? En als eerste geeft Zijderveld antwoord op die vraag. Misschien wel een hoop ellende rondom het hele gedoe met corona natuurlijk. Maar aan de andere kant ook wel weer een stukje excitement omdat we nu eindelijk mogen, denk ik, als het gaat om de Spelen. En voor de rest, ik weet niet, ik denk dat het heel dubbel is als ik aan Tokio denk. Lisa, als jij aan Tokio denkt, waar denk je dan aan? Aan sushi nee. En aan een super gaaf zwembad dat daar staat. Ja, en wat denk je voor jezelf aan qua sportieve prestatie? Ik hoop met 1 gouden medaille op zijn minst terug te komen. En op een medaille op elke afstand waarop ik start. Dus dat zouden er 4 zijn. Hoe belangrijk is het dat een van jouw grote concurrenten internationaal ook in jouw team zit? Chantal Zijderveld. Ja, ik denk dat dat voor ons allebei een hele goede is. Wij, al vanaf dat wij junioren waren, motiveren wij elkaar. Want ja, je wil niet van de ander verliezen. En zij wil andersom ook niet van mij verliezen natuurlijk. Dus ik denk dat wij heel veel aan elkaar gehad hebben de afgelopen jaren. En nog steeds, het is gewoon heel fijn om iemand te hebben in de training die je scherp houdt. En iemand die als jij een slechte dag hebt er gewoon overheen gaat. En andersom als zij een slechte dag heeft dat ik er overheen ga. Ja. Dus ik denk dat wij elkaar absoluut daarin beter maken. Hoe fijn is het dat Lisa Kruger bij jou in het team zit? Ja, chill. Ja, Lisa en ik zijn echt al zo lang samen. En in het begin was het altijd even wennen, want we zijn natuurlijk directe concurrenten. En ook op 3 afstanden, dus het is niet dat we 1 keer tegen elkaar moeten. In Tokio van mijn 5 afstanden zijn we 3 tegen haar. Waarvan het ook echt stuivertje wisselen is. Maar ja, ik vind dat wel fijn om dan zo iemand in mijn team te hebben. Omdat je echt elkaar beter kan maken. Soms word je er qua gek van, omdat je soms iets te veel doordenkt. En iets te veel met de tijden bezig bent. Maar onder de streep vind ik het heel fijn. Omdat ik dus, ja, ik weet wat ze doet. En als wij setjes samen zwemmen, dan maken we elkaar alleen maar beter. Leg eens uit, hoe gaat dat? Jullie zijn dan, jullie trainen iedere dag. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, met elkaar. Ja. En in Londen hebben jullie bijvoorbeeld tegen elkaar gezwommen, in Rio. Ja. Straks in Tokio, hoe werkt dat dan op die momenten dat je het bad induikt voor zo'n medaille? Nou ja, op het moment dat ik een race zwem, dan zwem ik voor mezelf. En ik gun het andere mensen, maar uiteindelijk gun je jezelf natuurlijk het meest. En dat maakt niet uit of dat dan Lisa is of iemand aan de andere kant van de wereld. Kijk, het is super chill dat we samen kunnen zwemmen. We doen echt niet alles samen, want zij focust iets meer op de twee wissel en ik iets meer op 100 school. Dus dat ligt nog een beetje uit elkaar. Maar in de grote lijnen doen we wel veel hetzelfde. Maar ja, op het moment dat ik zo meteen in Tokio in het water lig, ja, dan maakt het niet uit of dat Lisa is of iemand anders. Dan ben ik daar voor mezelf. Het is een tijdje voor Rio is het heel slecht gegaan, de relatie tussen ons. En tot het punt waarop ik echt serieus, ga ik eerlijk zeggen, heel hard gelachen heb dat ik gewonnen heb. Inmiddels is de relatie weer hersteld. Dus ik denk dat vooral heel veel respect voor elkaar hebben. Ik denk dat vooral het belangrijkste is. En hebben jullie misschien nog stiekem onderlinge wedstrijdjes van hoeveel wereldrecords heb jij, hoeveel wereldrecords heb ik? Nou, soms dan gaat het wel een beetje zo van, hey Chant, weet je nog, toen en toen. En dan zeg ik, ja, maar jij toen en toen. Maar daar zit altijd wel een grappige ondertoon in. Maar het is nooit dat we echt, we doen nooit echt bitchy tegen elkaar of zo. Want daar heb je gewoon niks aan. En de sfeer moet gewoon goed blijven. Wat zijn geslaagde spelen voor jou? Vind ik een lastig. Omdat ik eigenlijk op elke afstand wel iets anders in mijn hoofd heb zitten. Maar de 100 school is natuurlijk voor mij nog steeds wel een beetje revanche van Rio. Omdat ik het daar toen verpest heb. Toen won Lisa Kruger? Ja, toen won Lisa inderdaad. En toen dat was ook echt omdat ik het zelf gewoon verpest had. Dus als ik nu de 100 school wel kan winnen, ben ik, dat is eigenlijk voor mij het hoofddoel. Maar ik start op nog 4 andere afstanden. En het is niet zo dat als ik de 100 school win en de rest win ik geen medaille, dat ik dan wel tevreden ben. Dus ik denk dat ik op elke afstand gewoon mijn eigen doel heb. En dan zien we achteraf wel wat er allemaal uitkomt en of ik daar tevreden mee ben. En als je straks terugvliegt 5, 6 september naar Nederland, waar ben je dan tevreden mee? Wat er in je koffer moet zitten of om je nek moet hangen? Of tenminste 1 goud, nog 3 andere medailles. En als alles echt lekker loopt en hoe dichterbij het komt, hoe meer vertrouwen ik erin heb, een wereldrecord, de 200 wisselslag. Ja, en dat was Edwin Peek in gesprek met zwemster Lisa Kruger en Chantal Zijdeveld. De Paralympische Spelen beginnen dus 24 augustus. Wielrenner Danny van Poppel heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. De Nederlander die voor Intermarché Wanty Gobert rijdt, was in Zottegem de beste in de 85e editie van de Egmond Cycling Race. Van Poppel bleef de Italianen Nicolo Bonifacio en Luca Mozzato in de Mazda Sprint voor. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. Na dat ene punt, dan ga ik helemaal uit mijn stekker. Gewoon van blijdschap. Dat is gewoon emotie en dat is sport, denk ik. En dat maakt het ook heel erg mooi. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Misschien wel de beste manier om kunst te leren kijken, van detail naar detail. Dan gaat je oog echt op reis. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Deze aflevering gaat over vreugde. In één keer zag ik hier een detail dat zo grappig was. Kijken op gevoel. Morgen 9:50 op NPO 2. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UDODAS. Kijk op UDODAS.nl. NPO Radio 1.

vandaag kwam ik er goed uit. En ik ben de benen niet verloren bij de valpartij in Polen. Zo is dat. Rode truidrager Taremee ging in de slotfase onderuit, maar dat bracht zijn koppositie niet in gevaar. Louis van Gaal is officieel voor de derde keer bondscoach van het Nederlands elftal. Vanmiddag zette hij zijn handtekening onder een contract tot en met het WK van volgend jaar in Qatar. En Van Gaal begrijpt dat de KNVB bij hem is uitgekomen na het teleurstellende EK van de afgelopen zomer. Als ik in de positie van de KNVB zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen. Dus ja, dat is de reden waarom ik ja gezegd heb. Ik doe het niet voor mezelf. 3 jaar geleden ben ik ook gevraagd en toen heb ik ook nee gezegd. Dus ik doe het eigenlijk om het Nederlandse voetbal te helpen. Op 1 september speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd onder Van Gaal tegen Noorwegen. En de club van trainer Mark van Bommel, VfL Wolfsburg, vecht het besluit van de Duitse voetbalbond aan. De bond had Wolfsburg uit het bekertoernooi gezet omdat Van Bommel 6 keer had gewisseld in plaats van 5 in de bekerwedstrijd tegen Preußen Münster. En die beslissing wordt dus aangevochten door de club waar ook Wout Weghorst onder contract staat. Een transportvliegtuig dat naar Kabul vloog om onder meer Nederlanders uit Afghanistan te evacueren is vandaag teruggevlogen met maar 40 mensen aan boord. Het ministerie van Defensie bevestigt dat daar geen enkele Nederlander bij zit. Aan de lijn is Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks. Mevrouw Strik, goedenavond. Goedenavond. Dat lijkt me een heel raar gevoel geven. Een vliegtuig wat deze kant op moest komen met Nederlanders, met Afghanen ook. Maar er zitten maar 40 mensen aan boord en geen enkele Nederlander. Ja, dat voelt inderdaad heel erg raar. We weten dat er inderdaad nog honderden Nederlanders daar zitten te wachten. En ook Afghaanse mensen die hebben samengewerkt met Nederlandse missies en hun gezinnen. Die dat dan leest, dan denk je, waarom? Waarom zijn er niet meer mensen op het... U valt even weg, mevrouw Strik. Wat ik wel ook begrijp is dat de situatie op het vliegveld nu heel onoverzichtelijk is. Dat het ook heel moeilijk zou kunnen zijn voor mensen om naar het vliegveld te komen. Zowel door de Amerikanen als door de Taliban, die allerlei maatregelen hebben getroffen. Dus ja, het kan zijn dat het niet mogelijk was. Ook vanwege de avondklok dat het vliegveld, het transportvliegtuig... Ja, sorry mevrouw Strik, u valt af en toe even weg. Ik zal even kort samenvatten wat u zei. Hè. Dus de berichten die u hoort, de reden lijkt te zijn dat het voor mensen heel moeilijk was om het vliegveld te bereiken. Er is een avondklok op dit moment in Kabul. Dus het zou kunnen dat het gewoon onmogelijk was voor Nederlanders die weg wilden om überhaupt op het vliegveld aan te komen. Het voelt alleen natuurlijk wel een beetje wrang dat juist op de dag dat er vandaag in Den Haag over gedebatteerd is, hè, over de evacuaties. Er is gesproken over een luchtbrug die opgezet wordt om veel meer mensen op te kunnen halen. En dan horen we vanavond dit. Dat voelt toch niet als een goed signaal? Nee, absoluut. Ik bedoel, ik schrok daar ook gewoon heel erg van. Want ik heb ook in het Kamerdebat gevolgd, waarin de ministers benadrukten dat ze alles op alles zetten om mensen zo snel mogelijk daar weg te halen. Want elk uur telt eigenlijk. Hè? Het is heel onvoorspelbaar hoe de Taliban zich gaat gedragen. Dus dit voelt heel akelig. Ik las wel op de website ook van Defensie dat er meerdere vliegtuigen nu nog onderweg zijn. Wel echt ook de intentie hebben om mensen op te halen. Maar goed, we verwachten natuurlijk allemaal dat elk vliegtuig dat daar landt ook zo vol mogelijk teruggaat. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat het ministerie daar heel goed over communiceert. Juist omdat heel veel mensen met spanning volgen of alle pogingen wel echt worden uitgevoerd om mensen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nou gaat het om een C-17 transportvliegtuig en dat zou weer op weg zijn naar Schiphol. Maar het was toch de bedoeling dat er een luchtbrug zou komen? Waarom vliegt dat toestel dan terug naar Schiphol? Is dat al bevestigd? Ja, nou ja, nee. Kijk, wat dat betreft kunt u misschien beter een defensiewoordvoerder vragen. Wat ik lees is dat er naast dit vliegtuig 2 andere vliegtuigen zijn op weg zijn naar Kabul via een tussenstop in een ander land. Die de luchtbrug moeten gaan organiseren. Dus kennelijk was dat niet dit. Maar goed, nogmaals. Het fijne weet ik er ook niet van. Dit is wat ik ervan begrijp. En het maakt ook wel heel duidelijk hoe onoverzichtelijk het is. Hoe afhankelijk we ook zijn van anderen. Om nu nog iedereen daar weg te kunnen halen. Wat dat betreft hadden we beter natuurlijk eerder sneller maatregelen kunnen nemen. Ja. Mevrouw Strik, u bent Europarlementariër, actief vanuit Brussel. Zou u graag zien dat zoiets EU-breed gecoördineerd wordt? Het terughalen van mensen uit Afghanistan? Ja. Ja, ik denk dat dat heel erg goed is. De ministers hebben nu vandaag ook voor het eerst met elkaar overleg gevoerd over hoe dat te doen. Er is natuurlijk al wel ad hoc samenwerking, ook bijvoorbeeld met Duitsland, dat wij mensen voor hen meenemen en andersom. Omdat je nu gewoon zoveel mogelijk die krachten moet bundelen en zo flexibel mogelijk moet zijn. Maar nu is elk land eigenlijk vooral voor zichzelf bezig, hè? Lijkt het. Ja, precies. En kijk, enerzijds kan het soms om praktische redenen zijn, hè, dat de ene land voor een ander mensen meeneemt. En anderzijds gaat het ook om een EU-missie. Dus er is ook lokaal personeel daar bij de EU-delegatie. En mensen die hebben gewerkt, Afghaanse mensen, voor een hele EU-macht. Dus wat dat betreft hebben we ook een samenwerking aangegaan. En moeten we dit nu ook zo goed mogelijk gezamenlijk afhandelen. En hopelijk dan ook verder kijken. Mensen die sowieso nu acuut reden hebben om te vrezen voor de Taliban, omdat ze scherp profiel hebben. Denk aan journalisten, mensenrechtenverdedigers. Dat daar de EU ook actie op onderneemt door ze snel humanitaire visa te verlenen en mee te nemen in de evacuaties. De EU en ook de Amerikanen zijn natuurlijk overvallen door de snelheid waarmee de Taliban het land weer terug veroverd heeft. Maar ik hoor toch steeds kritiek doorluiden dat we ook in Nederland zeg maar te laat zijn. Maar waarom is de Kamer dan zo laat van reces gekomen? Dinsdag. Ja, ook dat is hoe kijkt u daar dan naar? Ja, maar dat kunt u toch constateren? Ja, dat is ook zo. Ik weet wel dat de Kamer al heel lang heeft aangedrongen op snellere acties en meer mensen over te halen. Hè. Dat hebben ze al vanaf april, mei, hebben ze daarop zitten aandringen. Je kunt je inderdaad afvragen van, hadden ze in de loop van het zomerreces niet al eerder harder aan de bel moeten trekken om dit debat te organiseren? Maar goed, het zijn uiteindelijk de ministers die dit ook hadden moeten oplossen al eerder. En kijk, vandaag trokken de ministers en de staatssecretaris het boetekleed aan. Maar het leed is voor een deel natuurlijk al geleden. En dat is juist het schandalige van, had dit niet voorkomen kunnen worden? Nu zijn we afhankelijk inderdaad van het meer. Ja, van het wat? Van de onveiligheid. Maar op een eerder moment hadden we makkelijker natuurlijk ons personeel, iedereen die met ons heeft samengewerkt, naar Nederland kunnen halen. Heel lang is er toch gezegd van, we doen alleen de tolken, niet de beveiligers, niet de koks, niet andere mensen die voor ons hebben gewerkt. En daar werden ook nog eens een keer heel strenge condities aangekoppeld. Ja. Langzamerhand is het steeds flexibeler geworden. Maar ja, is het gewoon veel moeilijker geworden, omdat we het veel moeilijker in de hand hebben. Duidelijk. Dank u wel, mevrouw Strik, voor uw toelichting op het nieuws wat zojuist is binnengekomen. Dus dat een transportvliegtuig richting Nederland vanuit Kabul is vertrokken zonder Nederlanders aan boord en met slechts 40 passagiers aan boord. En daar spraken we dus over met Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks. U luistert naar Langs de Lijn in Omstreken. En mocht u Feyenoord-fan zijn, ja, dat kan hoor. Dat klinkt dit natuurlijk heel erg vertrouwd, hè? Ja, Lee Towers zingt het al. Dat ene woord Feyenoord. En laat dat nou ook de titel zijn van een documentaire die gemaakt is over de Rotterdamse voetbalclub. Over iets dan meer dan 2 weken gaat de serie in première op het themakanaal Disney+. Hoe slecht zijn wij? 5 wedstrijden en goal! Kun je deze fouten niet maken, jongens? Ga nu op. Want we komen financieel gewoon echt in zwaar weer. Er zijn geen supporters. Ja, en op een gegeven moment gaat het op. Blijft het wel een groot mysterie vinden. Maar goed, dat is die hele club natuurlijk. Daarvoor houden we er zo van. Finally late, hè? Naive way. En genieten. Ja, Feyenoord is leiden en genieten. Laten we hopen onder Arne Slot dat het komend seizoen weer volop genieten wordt. Rapper Winnen is in deze serie extra speciaal, want hij heeft de soundtrack gemaakt. Is ook de voice-over, dus de stem van de documentaire. Genoeg om te bespreken, want hij is hier bij ons in de studio. Welkom, Winston. Dank dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, een hele documentaire over Feyenoord. Ben jij nou de enige die hem al gezien heeft? Ik heb hem niet in zijn volledigheid gezien. Maar als je voice-over bent, dan zie je ja, het dus alles voorbij komen. Tijdens het inspreken zie je dan delen van de docu. Ik heb wel de eerste twee afleveringen gezien. En? Maar de rest is voor mij ook nog een verrassing. Dat wat ik heb gezien is echt veelbelovend. Ja? Ja. Het was natuurlijk wel een waardeloos jaar om een serie te maken. Ja, nee. Ik denk dat er heel veel gebeurd is. En, het laatste jaar van advocaat, corona. Ja. Het ging sportief niet helemaal lekker. Nee. Ja, het is natuurlijk dus, wel mooi voor een documentaire maken. Dus levert dat hele interessante verhaal op. Het is een hele interessante dynamiek. En dat gaat mooie televisie opleveren. Ja. En jij mocht de soundtrack maken. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe doe je nou dat? Ja, ik ben begonnen met het inspreken van de docu. En nadat ik dat had gedaan en de beelden had gezien, was ik geïnspireerd geraakt. En ik ben van beroep rapper. Dus toen ben ik de studio ingedoken met die inspiratie. En toen heb ik een nummer gemaakt. En dat gaat vrij makkelijk. Ja? Ja. Waren ze er ook? Het past tegelijk. En je had natuurlijk een goede sfeer te pakken. Ja, je hebt het gezien. Ik had de docu al gezien. Nou ja, ik had dus delen meegekregen. En die docu heet dus dat ene woord. En ik ging bij mezelf, nou, wat is dan dat ene woord? Wat Feyenoord of de Feyenoord following heel goed typeert. En ik dacht dus hoop. En dat is iets waar we toch allemaal aan vasthouden. Ja? Zeker. En dat heb ik geprobeerd te vertalen in het liedje. En ik denk dat het aardig goed gelukt is. Je bent Rotterdammer, Winston. Ja. Je bent ongetwijfeld ook voor Feyenoord. Ja. Maar kun jij vertellen wat dat ene woord Feyenoord voor jou betekent? Nou ja, het is vooral doorzettingsvermogen. En de wil om niet op te geven en gewoon te blijven gaan. En dus hoopvol te blijven. Maar als er één ding is wat het legioen niet doet, ongeacht wat er op het veld gebeurt, dan is dat niet opgeven. Hè? Dat is, jullie blijven wel altijd als één man achter de ploeg staan. Dat is denk ik ook wat die club zo mooi en zo sterk maakt. En ik denk dat die docu dat straks heel goed gaat vertalen. Ja. Ik moet nog steeds terugdenken. Sorry aan Dikke Advocaat. Het was zijn laatste dag en er stond een hele grote microfoon bij de duckout. En volgens mij had hij uiteindelijk door dan wel hoe het werkt. Dat ik dacht, ja, die staat niet voor niks hier op de duckout gericht. En dat hij op een gegeven moment dat ding gewoon... Kan je dat herinneren? Nee, die microfoon, dat hij die verplaatst. Ik dacht van, ja, maar dat gaat me niet gebeuren. Dat ik dan op de laatste dag nog alles opgenomen word wat ik hier uitkraam op in de duckout. Dat vond ik wel fantastisch om te zien. Zeg, zou Dick tevreden zijn? Of gaat hij zich helemaal, ik weet niet hoe, hard schrikken? Ik denk dat mensen in de clubkanten van zichzelf gaat zien waar ze minder trots op zijn. Maar ik vind het heel nobel dat je als club zo'n inkijkje durft te geven. Zo de deur openzetten. Ja, en dat het maakt die hele club ook... Dus het is niet mooier gemaakt? Nee, je krijgt het echt heel rauw. Ja. En ik vind dat heel sympathiek. En dat is ook iets wat bij de club en bij de following past. Dus ik hoop dat andere clubs het voorbeeld gaan volgen. Ja. Hey, je hebt in het verleden ook al een lied gemaakt over Feyenoord. Klopt. Het Legioen. Laten we heel veel stukje luisteren. Ja. Laten we zo zingen. Samen hand in hand. Uit volle borst tot het stil wordt aan de overkant. Hart van een krijger. Ziel van een strijder. Onderweg naar de top. Competitie de leider. Steek de handje in de lucht. Zet de ander op je hart. Je zegt ik doe dit voor mijn club. Of ik doe dit voor de stad. Als de competitie staat, gaat de competitie plat. Zijn we Rotterdammers trots. Roep je dit uit volle borst. Ja, stevige ode horen we hier, Winston, aan de Feyenoord supporters. Waarom heb je dit toen de tijd gemaakt? Dat was vlak voor de klassieker. Goed moment. Ja, zeker. En we wilden de club en de following ook gewoon een hart onder de riem steken. En wat motivatie geven. En we hebben hem toen ook gewonnen. Kijk. Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat het door ons komt, maar ik hoop wel dat we ons steentje bijgedragen hebben. Zeg, jij hebt niks met voetbal uiteraard gehad. Hè? Je hebt de afslag naar de muziek genomen. Nee, ik heb altijd wel willen voetballen. Alleen, het is er nooit van gekomen. Mijn broertje heeft wel gevoetbald. En best aardig ook. Ja, nou ja, hij was best wel talentvol. En de jeugd van Excelsior gespeeld? Ja, maar hij had niet genoeg discipline om daar echt iets van te maken. Waarom koos jij van de muziek en niet voor het voetbal dan? Nou ja, ik had als kind best wel veel verantwoordelijkheid. Dus op het moment dat er getraind werd, had ik niet de tijd of de ruimte om dat ook te gaan doen. Want je moest oppassen? Of? Ja. En dat was zo op dat moment. Ik bedoel, je probeert binnen het gezin gewoon je steentje bij te dragen. En later is muziek op mijn pad gekomen en toen ben ik daar vol voor gegaan. Ja, die soundtrack is hoop. Jij gaf al aan, daar haal ik ook mijn inspiratie uit. Welke parallellen zou je kunnen trekken tussen jouw jeugd misschien... En dat wat Feyenoord uitstraalt, waar het voor staat? Ik zou het los willen koppelen van mijn jeugd toen ik de track aan het maken was. Omdat we ook al eerder een liedje gemaakt hadden, het Legioen dus. En dat was echt toegespitst op de wedstrijd en het Legioen. Dacht ik, ik zou dit keer breder willen trekken. Zodat everyday people er ook inspiratie uit kunnen halen. En ik heb niet echt een makkelijke 2 jaar achter de rug. Ik heb best wel veel sterfgevallen gehad. En mijn beste vriend is overleden op 1 januari 2019. En toen moest ik ook heel erg hoopvol blijven op betere dagen. En de jongen met wie ik het nummer gemaakt heb, Raw Roots... Ja. Dat was ook een vriend van Feistan, waar ik het nu over heb. Ja. En we hebben geprobeerd om uit die ervaring te putten... en dat in het nummer te verwerken. En dat was ook een manier om je verdriet te verwerken? Want jouw vriend is om het leven gekomen door geweld? Ja, helaas wel. Oh. Ja, een heel tragisch verhaal. Kun je en ik vertellen? Heb sowieso al best wel veel muziek gemaakt over dat rouwproces. En de weg weer terugvinden naar geluk, om het zo maar te zeggen. En dit was gewoon weer een uitgelezen kans om te putten uit die bron. Ik bedoel, er gebeuren heel veel lelijke dingen in het leven. Maar ik denk dat als je het goed doet, je dat ook altijd weer om kan buigen om er iets moois uit te halen. Hoe belangrijk is de rol van je moeder? Essentieel. Ja, ik denk dat ik... mijn normen en waarden sowieso aan haar te danken heb. Ik denk ook wel een groot deel van mijn karakter. Ik ben mijn moeder heel erg dankbaar. Want ze zei altijd tegen je van... jongen, je hebt een kleurtje, je moet dubbel zo hard werken. Zeker. Is dat ook zo? Ja, dat is wel hoe ik het ervaren heb. En het is een beetje dubbel, omdat ik denk dat op het moment dat je dat aan een kind vertelt... dat je eigenlijk het kind ook een soort beperking oplegt. Het is eigenlijk een soort plafond. Want je wil eigenlijk dat kinderen vrij denken. En dat is wel een goede dat je. Alles mogelijk is. Ja. Maar tegelijkertijd hadden we het ook wel nodig. Ik bedoel, we waren wel... Ik bedoel, we weten hoe deze wereld in elkaar steekt. En het heeft me wel scherper en alerter gemaakt. En ervoor gezorgd dat ik de dingen heb bereikt die ik tot nu toe bereikt heb. En je groeide op in een deel van Rotterdam. Om je heen zag je natuurlijk ook jongens de verkeerde kant op gaan. Mm-hmm. Het verkeerde pad kiezen. Jij hebt ervoor gekozen dat van je af te duwen. En er zoveel mogelijk bij vandaan te blijven. Was dat moeilijk toen? Nee, dat was niet super moeilijk. Waren er veel verleidingen? Nee, die verleidingen waren er wel. Wat ik net aangaf. Mijn moeder heeft echt een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. En ik kwam als kind niks tekort. Dus ik hoefde het ook niet buiten de deur te zoeken. En ik kom uit een warm nest. Ik heb een goed stel werkende hersenen. En daarnaast nog een schrijftalent. Dus, mooi hè? Dan vind je je weg wel in deze wereld. Ja. En kijk je heel erg uit nu naar die documentaire over Feyenoord. Het is een 9-delige reeks. 9-delige reeks, inderdaad. Het zou er in de eerste instantie 8 zijn. Er is op het laatste moment een 9e bijgekomen. En 1 september gaat het gebeuren. Mooi. En zit Berghuis er natuurlijk ook in? Ja, die zit erin. Ja, maar vertel. Ja, nee, wat kan ik zeggen? Doe een klein tipje. Bergwijn, geen Berghuis. Ja. Ja. Weet van jullie trouwens van Bergwijn? Nee. Oh. Nee. Goed, maar over Berghuis gesproken, daar kijk je natuurlijk ook naar hoe dat nu natuurlijk gaat. Hij is overgestapt naar Ajax, hij wordt bedreigd. Ja, dat vind ik heel bedreigd. Vervelend voor hem. Dat gun je niemand. Ik denk ook niet heel zwart-wit. Zou ik zelf die stap maken? Ik denk het niet. Maar ik respecteer die stap van hem wel. En ik wens hem heel veel succes in de rest van zijn sportieve carrière. Ja. Maar het feit dat, we weten natuurlijk niet precies wie het zijn en waar het vandaan komt. Maar waarschijnlijk uit Feyenoordhoek, die vreselijke doodsbedreigingen die hij over zich heen heeft gekregen. Ja, dat is natuurlijk soms ook de negatieve kant die wel eens geassocieerd wordt met het Feyenoordlegioen. Helaas wel. Nou ja, is wat je net zelf ook aangeeft. We weten niet wie de afzender is. En zolang je dat niet weet, dan kan je het eigenlijk niet... Toch? Iemand toe? Ja, toe. Hij heeft aan de andere kant denk ik, ja jongens, het is een volwassen wereld. Berghuis is een profvoetballer. Die verdient zijn geld met voetballen. Nou, dan ga je naar Ajax. Toch? Als dat is wat hij wil doen, dan gaat hij naar Ajax. Ja. Denk je, ze zitten nu al te discussiëren bij Voetbal Insight of hij 19 december opgesteld moet worden. Ja. Gaat dat niet heel erg ver? Enerzijds wel. Aan de andere kant, ja. Je wil wel dat hij heel weer het stadion uitloopt. Nou, dat mag toch wel hopen. Ja. Ja. Je hebt veel muziek gemaakt, Winston. Talloze muziekprijzen gewonnen door de jaren heen al. Vele fans. Maar de muziek die jou inspireerde op jonge leeftijd... was echt de muziek van de jaren 80. Laten we even een stukje luisteren. Heel erg de rap van die tijd, hè? Ja, man. Fight the Public Power. Enemy. Public Enemy. Ja, vertel, wat voor inspiratie haalde je hieruit? Was dit ook de muziek waardoor jij dacht, dit wil ik ook? Ja, ik denk dat... Nee, toen dacht ik dat nog niet. Ik denk dat ik een jaar of 10 was toen dit uitkwam. En dat stond dan op een cassettebandje. En dat luisterde ik dag in, dag uit. En ja, ik was 10, dus ik begreep nog niet helemaal waar het over ging. Maar ik kon wel zuur voelen, zeg maar. Je snapte wel wat muziek met iemand kon doen. Precies. En ergens is daar waarschijnlijk wel een zaadje geplant. Wat later tot wasdom is gekomen. Maar toen dacht ik nog niet dat ik zelf muziek zou gaan maken. En je bent geen rapper die het heeft over bitches en met geweld? Nee, niet echt, nee. Ik heb het gewoon over mijn leven en mijn kijk op de wereld. Maar is dat dus een keuze? Want rap wordt natuurlijk, zeker de drill rap en zo... Mm-hmm. wordt daar natuurlijk heel erg mee geassocieerd, hè? Nou ja, het genre is heel breed. Het is net alsof je over de filmwereld praat. Ik bedoel, je hebt horrorfilms aan de ene kant van het spectrum... en aan de andere kant heb je romans. En zo is het ook in de muziek. En ik kies er gewoon heel bewust voor om te maken wat ik maak. Maar aan het eind van de dag is het entertainment. En die drill rappers die zien de uitwassen die daar boven komen. Sta je wel eens in contact met ze? Nou ja, het zijn gewoon jongens uit het hele land die achter de microfoon gaan staan en dingen zeggen. En die kom je zo nu en dan tegen. Maar dat zijn gewoon hele gewone jongens. Er is onlangs ook een documentaire over gemaakt. En er wordt een inkijkje gegeven in die wereld. En dan merk je gewoon dat het jongens zijn die proberen iets van hun leven te maken. En dit is een deel van hun realiteit. En dat proberen ze via hun muziek te vertalen. Ja. Voel je ook dat je een voorbeeldfunctie hebt ergens? Dat je zie jezelf een beetje als een rolmodel voor jonge Winstons, zeg maar even? Ik denk dat als je podium hebt, dat je automatisch een rolmodel bent... De vraag is of je er zelf iets mee wil doen of niet. En ik kies ervoor om de plek die ik inneem zo in ieder geval zo bewust mogelijk te doen. Die muziek te laten spreken. Wat fantastisch dat je dus bij die Feyenoord documentaire betrokken bent. En ook als stem dus, ook bijzonder. Ja, super bijzonder. Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Het is een super mooi project. En ik weet dat het heel veel hart en zielen gaat raken. En het is mooi als je daar onderdeel van mag zijn. Zeg, zouden het legioen ook raken? Zouden ze misschien ook not amused zijn? Nee, ik denk dat ze het heel erg gaan waarderen. Ik denk dat iedereen die iets ziet het gaat waarderen. Het is heel erg echt. Ja. Dus het gaat binnenkomen. Ik ben heel benieuwd. Zullen we naar de soundtrack gaan luisteren? Ja. Die je hebt gemaakt. Ja. Aantal keren verslagen. We liepen tegen obstakels, we verloren geen oog. We deden het samen. Bleef kalm in het eens van de strijd weer op spraak. Gevallen en getest, maar we moeten weer opstaan. Laat ze tellen op de klok, dus ik hield mijn adem in. Het is het allemaal waard, als je eindelijk samen bent. Yeah. Al tegenslagen voor ontbijt, dat was de warming-up. We zijn gehavend door de strijd, presteren onder druk. Is het allemaal een test of is het ongeluk? Blessure tijd, maar voor het einde is het ons geluk. Hoe te dealen met verlies, dat kan je ons niet leren. We gaan winnen zonder strijd, je kan niet concurreren. Er werd gekaatst, dus de kunst te kunnen controleren. Zelfliefde, het is niet aan jou om ons te eren. Ik ken de strijd, ik werd er sterker door. We kennen allemaal die slechte dagen. Af en toe in tranen zijn we mensen voor. Ik blijf op het veld tot ik word weggedragen. Aantal keren verslagen. We liepen tegen obstakels. We verloren geen oog. We deden het samen. Bleef kalm in het eisen van de strijd weer op spraak. Gevallen en getest, maar we moeten weer opstaan. Laat ze tellen op de klok, dus ik hield mijn adem in. Het is het allemaal waard als je eindelijk samen bent. Geen woorden, ik praat met praten. Ik kom niet solo, we doen het samen. Niet klagen, vecht tot we slagen. Niet solo, we doen het samen. Ik kwam uit de rust, maar had geen rust. Het spel gevangen tussen vier lijnen. Wat gebeurt er als het vuur nu wordt geblust? Een burn-out of burn-down is wat ze niet zeiden. Back op eigen helft als weer opbouwen. Met spreekoren van de mensen die van ons houden. De support komt uit de ziel, dus hier geen ontrouwen. En die liefde kent geen prijs, ze hielpen ons sjouwen. Ik ken de strijd, ik werd er sterker door. We kennen allemaal die slechte dagen. Af en toe in tranen zijn we mensen voor. Ik blijf op het veld tot ik word weggedragen. Aantal keren verslagen. We liepen tegen obstakels. We verloren geen oog. We deden het samen. Bleef kalm in het eisen van de strijd weer op spraak. Gevallen en getest, maar we moeten weer opstaan. Laat ze tellen op de klok, dus ik hield mijn adem in. Allemaal waard als je eindelijk samen bent. Geen woorden, ik praat met daden. Ik kom niet solo, we doen het samen. Niet klagen, vecht tot we slagen. Ik kom niet solo, we doen het samen. Hoop was dat van rapper Winnen. En hij zit bij ons in de studio nog. Winnen, tot slot. Ja. Het is echt een nummer ook over vallen en opstaan. Hè? Dat hoor je voortdurend terug. Ja, zeker. Een duwtje in de rug. Hart onder de riem. Ja, nou, dat heb je hiermee nou wel gewoon gegeven. Op zender. Ja. Gaaf, toch? Ja, zeker. Dus het geniet als je zo je producten hoort. Goed, het is de soundtrack van de documentaire Dat Ene Woord Feyenoord. En vanaf 1 september te zien bij Disney+. Fijn dat je er was. Bedankt dat ik hier mocht zijn. NPO Radio 1. Gaan we naar het nieuws om 10:30 met Gert Kluuk. Het is vanavond niet gelukt om een groep Nederlanders met een C-17 transportvliegtuig uit Kabul te evacueren. Het grote militaire vrachttoestel steeg op met maar 40 mensen aan boord. En volgens Defensie zijn er geen Nederlanders of Afghanen aan boord. Op sociale media melden Nederlanders dat ze moeite hadden het vliegveld te bereiken door drukte op de weg. Afghanen worden bij de luchthaven tegengehouden door Amerikaanse militairen. En Nederland probeert te weten te komen wanneer de Afghanen, die op de nominatie staan om geëvacueerd te worden, weer het vliegveld op mogen. In Nederland zijn tot nu toe zo'n 22,4 miljoen prikken gezet. Volgens het RIVM is bijna driekwart van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd. De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich, die onder huisarrest staat, is een eigen mediakanaal begonnen dat op de hand is van president Lukashenko. Aangenomen wordt dat hij onder grote druk staat om de kant van de regering te kiezen. De 26-jarige Protasevich werd in mei gearresteerd nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Wit-Russische autoriteiten was omgeleid en tot landen was gedwongen. Langs de lijn en omstreken. PSV maakt al weken indruk in de voorrondes van de Champions League. Sorry, Annette. De komende week moet de ploeg zichzelf gaan belonen met wellicht een ticket voor de groepsfase. Maar dan moet PSV in de play-offs wel nog even afrekenen met Benfica. Morgen is de eerste wedstrijd in Portugal. En in Lissabon is ook verslaggever Joep Schreuder. Joep, goedenavond. Dag Tim, goedenavond. Goed je te horen. Nou, we hebben het afgelopen weken wel gezien. PSV in de winning mood. Merk je dat ze daar in Lissabon een beetje onder de indruk zijn van de Eindhovenaren? Enigszins. Ik denk wel, en dat weten ze bij Benfica ook, dat we die winning mood een beetje moeten nuanceren. Hè. Het klopt natuurlijk wel dat PSV al twee keer heeft gewonnen en dat men dus ook met 0-4 bij Ajax heeft gewonnen. Maar Benfica, ja, dat is geen Mietjeland of Galatasaray. Hè? Nee. Nu komt de echte confrontatie. Hè? En ze zijn Ze kijken hier in Portugal alles qua voetbal. Ze weten dat PSV al 4 keer achtereen de nul heeft gehouden. Ze weten dat het een ploeg is met veel diepte. Dat PSV volwassen oogt. Ze weten ook dat PSV al sinds gisteren in Lissabon is. Is ook vrij bijzonder. Niet op de dag voor de wedstrijd, maar al 2 dagen. Allemaal om te acclimatiseren. En zodoende wil Schmid die druk opvoeren richting ook zijn eigen club, zijn eigen ploeg. Om die winning mood dan ook nog echt te laten cashen. Want dat zei je al, je moet jezelf ook kunnen belonen met die moeilijke route om dan uiteindelijk in die groepsfase terecht te komen. Ja, van het weekend heeft hij veel spelers gespaard. Is er al iets bekend over de opstelling of houdt hij dit op zak? Ja, hij zegt daar niks over, maar waarschijnlijk spelen alle mensen die ook in die succesvolle wedstrijd in Amsterdam bijvoorbeeld in de arena spelen. Dus hij heeft inderdaad afgelopen weekend in Almelo echt ook wel spelers gespaard voor deze wedstrijd. Ja, Van Ginkel speelde ook niet, omdat hij gewoon niet van kunstgras houdt, zoals dat in Almelo is. Nou, hier in Benfica, in het Stadio da Luz, waar morgen 20.000 toeschouwers zitten. Nou, er is geen kunstgras, dat ziet er allemaal prachtig uit. Ja, Benfica, een grote club, een club van naam. De finale was in 88, hè, tussen PSV en... Ja. Wordt daar nog aan gerefereerd eigenlijk in Lissabon? Nee, eigenlijk niet zoveel. Nee? Ik vind wel dat het echt twee... Ze hebben ook verloren, dat is ook zo. Ja. Ja, nou goed. Ja, weet je wie ook nog trainer is geweest van Benfica? Vergeten we ook even. Ronald Koeman, ook nog eens een jaar. Oh, ja, dat is waar. Nee, en dat zie je allemaal. Je ziet heel veel Eusebio rond het stadion. Ja, kijk, Benfica, dat is Portugees. En Nederlandse ploegen hebben het altijd moeilijk tegen Portugese ploegen. Want je valt, je trapt in de val. Je moet heel erg alert zijn. Het gaat meer dan alleen om goed kunnen voetballen. En dit Benfica is altijd slim. Broodvoetballers en met een coach, Jorge Jesus. Die is ervaren en die maakt PSV ook vandaag in zijn persconferentie een beetje favoriet. Benfica heel, heel moeilijk om te verslaan. Maar schets eens even hoe Benfica ervoor staat. Voor zover ik weet en voor zover we kunnen weten, is het laatste jaren eigenlijk al wel. Het is een topclub, het is eigenlijk een beetje de nummer 2 van Portugal. Toevallig is nou Sporting Lisboa een keer kampioen geworden, maar verder is Porto de laatste jaren altijd wel wat beter dan Benfica. Maar ik vind dat de situatie heel goed te vergelijken is met Nederland. Hè? Dus Ajax, PSV, wellicht een beetje Feyenoord. En zo zit dat in Portugal ook. En Benfica, of ze nou een goede voorbereiding hebben of niet, je weet dat ze in dit soort wedstrijden, die echt een finale zijn, dat ze altijd goed zijn. En wat ik tactisch kan zeggen, is dat we heel erg moeten oppassen op de opkomende backs van de Portugezen. Daar is Schmid al dagen mee bezig om te kijken hoe ga ik die opkomende backs neutraliseren. Ja, het is echt een hele belangrijke wedstrijd, want deze tweeluik is bepalend voor de rest van het seizoen, hè, voor PSV. Nou, Schmid zegt zelf ook, viel mij op, ik vond hem wat gespannen bij de persconferentie vandaag. Ja? Hij gebruikt ook het woord finale vaak. Ja, het gaat om veel. Het gaat natuurlijk om 35 miljoen. Dan kun je Luc de Jong makkelijker halen. Dan vul je ook als club de tekorten aan vanwege corona. Dan kun je je selectie nog verder versterken om de strijd met Ajax aan te gaan. En je bent nu al zover, hè? De route naar die groepsfase. Ja, die is er bijna. Maar mocht het nou niet lukken, ja, dan is dat wel een kras toch op het begin van het seizoen, denk ik, voor PSV. Het lijkt allemaal goed te gaan, maar het moet zich nog belonen. Wat viel nog meer op? Ja, ik zeg de kerst halen. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn met nou ja, voor de club zeker, in alle opzichten. Wat viel je nog meer op, Joep? Van Ginkel wilde je wat vragen stellen? Het was een beetje een chaos bij de pers. Ja, er was een chaos bij de persconferentie. En ik kreeg vanuit Hilversum ook de vraag, waarom Van Ginkel in het Engels en niet in het Nederlands? Ja, de tolk die deed allemaal moeilijk en wij mochten niet eens draaien, omdat we niet de rechten van de uitzending hebben. Maar goed, persconferentie is open voor iedereen. Dus is misschien voor de luisteraar wat minder interessant. Maar het was allemaal wat chaotisch, waardoor de persconferentie later was. Hmm. En ook de training wat later. Maar goed, dat hoort er allemaal een beetje bij. Dit is een finale. Het gaat ergens om dinsdag in Eindhoven en nu zorgen voor een goed uitgangspunt, denk ik. En zit het stadion vol morgenavond, Joep? Kan dat in Portugal? Nee, het mag hier voor. Ik heb het nagevraagd, 33%. Dus voor een derde mag het in Portugal vol. Dus 20.000 zijn ook allemaal dingen die ook goed zijn voor PSV. Hè? Dus geen kolkende heksenketel. In Stadio da Luz. Nee, precies. Nee, dat zal het niet worden. Het is bovendien. Ja, maar het is ook 28 graden, Tim, hier. Ja, ik wil kijk, jullie niet jaloers maken. Nou, het maar heeft dan de hele dag geregend hier, Joep, kan ik je vertellen. Ja, ik heb het gehoord. Goed, Joep Schreuder, we gaan morgen gewoon een verslag doen op deze zender in de uitzending. Ik dank je wel. Bruma, is die er nog bij? Nou, zijn naam valt steeds vaker. Dat wordt ook nog wat. Was een miskoop eerste klas. Als zo doorgaat, blijft hij gewoon bij PSV. Tja. Okay. Morgen de wedstrijd. Vanaf 9 uur helemaal live te volgen, zoals gezegd, hier op NPO Radio 1. AZ speelt morgen ook Europees. Wel een niveautje lager in de Europa League. Om de groepsfase te bereiken moet AZ daarin afrekenen met Celtic. En daar zitten morgen 50.000 supporters in het stadion. Trainer Pascal Jansen hierover. Nou, het heeft in ieder geval heel veel invloed op de atmosfeer. Dat sowieso. Dus dat zal fantastisch zijn om te ervaren. Met name voor de spelers. Maar ook voor de staf en voor mij als coach is het natuurlijk bijzonder. AZ kende zaterdag een valse start in de Eredivisie. Ze verloren in het openingsweekend met 1-0 van RKC. Toch denkt Jansen niet dat de ploeg daar morgen veel last van zal hebben. Nou, kijk, ik ga herhalen wat ik eigenlijk altijd aangeef. Of je nou wint of verlies, je krijgt maar 24 uur van mij. Dus dat geldt voor mezelf, dat geldt voor mijn spelers, dat geldt voor mijn staf. 24 uur om te rouwen en dat hebben we gedaan. En bij een winstpartij is het ook 24 uur nagenieten en dan gaan we verder. Dus dat hebben we in deze ook gedaan. En gisteren gelijk toen we bij elkaar kwamen om weer te trainen nadat we op zondag allemaal zijn gecheckt. Ging de focus volledig op Celtic. De kans is groot dat Teun Koopmeiners weer in de basis staat. En dat terwijl Pascal Jansen hem afgelopen weekend nog op de bank zette. Omdat hij verwacht dat zijn aanvoerder nog een transfer zou maken de komende weken. Koopmeiners hoopt nog dat die transfer rondkomt. Maar zijn focus, zegt hij althans, ligt op AZ. Ja, aan de andere kant staat er nu iets heel belangrijks voor de boeg. En is het niet iets nieuws tussen mij en de trainer of mij en de club. En is het ook niet iets wat een hoofdrol moet gaan spelen. Dus we hebben eigenlijk ons puur gefocust op de wedstrijd van morgen. Waar ik me het liefst op wil focussen. Waar de club zich het liefst op wil focussen. Ja, en ik denk dat voor een ieder dat het belangrijkste aandachtspunt is. Om in ieder geval daar goed voor de dag te komen. Celtic AZ, prachtig affiche. Begint morgenavond om 8:45. En ook die wedstrijd is live te volgen hier op NPO Radio 1. In Langs de Lijn en Omstreken. Same old, same bed. Onvergetelijke stem was dat van Amy Winehouse met Back to Black. Het is 23 juli, was het trouwens 10 jaar geleden alweer dat ze is overleden. Ongelooflijk, gaat de tijd dan snel. Jammer. Tja. Dat ze niet meer leeft. Aankomende donderdag begint het EK volleybal. Dat EK wordt in diverse landen gespeeld, maar de Nederlandse vrouwen spelen de poolfase in Roemenië. En een van de talenten die meegaat in het team van bondscoach Avital Selinger is de pas 18-jarige Alice Dambrink. Een linkshandige vrije aanvaller op de diagonaalpositie die door een blessure van Celeste Plak in de Nations League opeens werd opgeroepen en zelfs werd opgesteld. Ook tegen mijn verwachtingen in. Ik ging daar een beetje heen om ervaring op te doen. Kijken hoe zo'n toernooi nou precies werkt. En opeens word je opgesteld. En dan ben je natuurlijk wel een beetje zenuwachtig van tevoren. Maar uiteindelijk sta je in het veld. En is dat ook gewoon volleybal. Alleen op een wat hoger niveau. Hoe ben je opgevangen in Oranje? Ja, heel fijn. Het was natuurlijk best wel een groep die elkaar al goed kende. Maar ik ben daar zo rustig in opgevangen. Gewoon, ze hebben me alle tijd gegeven om mijn weg te vinden. En ik ben heel goed opgevangen. Ja. Wat is het beste advies wat je gekregen hebt? Nee, je leert hier echt zoveel. Gewoon ook puur qua volleybaltips, maar ook qua mentale tips. Gewoon hoe je rustig moet blijven, hoe je moet aan de servicelijn moet staan en zo. En ik denk dat het echt wel geholpen heeft hoe je gewoon je mentaliteit goed houdt. En dat dat ook een heel groot aspect van volleybal is. Gewoon puur goed blijven nadenken. En daar haal je ook heel veel uit. Komend seizoen ga je in een nieuw team spelen in de Eredivisie. Team 22. Ja. Prachtige naam. Ja, maar wat is dat voor team? Team 22 was eigenlijk het doel van project 2022. Voor het week eigenlijk een soort investering om speelsters aan te laten sluiten voor het WK dat in Nederland wordt gehouden volgend jaar. Door hier op Papendal heel veel te komen trainen en investeren in jezelf, zodat er een soort van kleine groep achter de staande basis aankomt, zodat dat gat een beetje gevuld wordt. En wat verwacht je daar dan van? Ik heb er vooral heel veel zin in. En we gaan hier echt wel veel baltraining hebben, veel kracht, fysiek sterk worden en zo gewoon. Ja, een beetje een inhaalslag is het soort van. Omdat de afgelopen tijd is er wat nodig geweest. En dit was de beste oplossing daarvoor. En ik verwacht dat het een hele leuke en ook leerzame tijd geworden met de meiden die het doen. Heel gezellig, ja. Jullie worden ook een van de sterkste teams nu ook in de Eredivisie. Daar ga je wel van uit, maar er komt ook een bepaalde druk achter natuurlijk. Dat je dat weet in je hoofd, omdat er wat aantal speelsters uit het buitenland terug zijn gekomen en zo. Dus dat heeft ook wel weer druk op de mentaliteit, maar ik zou niet zeggen dat we het beste Eredivisie-team worden, want wij zijn hier vooral dan echt bij elkaar om dingen te leren. Dat is niet om eerst te worden in de Eredivisie. Dat willen we natuurlijk wel heel graag behalen in de eerste helft, maar dat is niet ons hoofddoel. Eigenlijk gewoon klaargestoomd worden, ja, voor het wereldkampioenschap dat over 2 jaar plaatsvindt. Ja, precies. Vorig jaar je VWO geslaagd, ja. De overstap naar Eredivisie Laudam Financials naar Team 22. Spelen voor Jong Oranje en Oranje en dit jaar ook nog ingeschreven aan de Radboud Universiteit. Je hebt er zin in, hè? Ja, drukke voel allemaal. Ja. Hoeveel tijd heb je nog over? Niet heel veel, zou ik zeggen, maar nee, volleybal blijft echt wel op nummer 1 staan, hier ook. Ik ga me volgend jaar volledig hier focussen en ik wou wel altijd graag studeren, dus ik heb me gewoon ingeschreven met een topsportstatus. En ik heb een mentaliteit van ja, ik ga kijken hoe ver ik daarmee kom. Als het lukt, is dat mooi meegenomen. En als het niet lukt, probeer ik dat volgend jaar weer opnieuw. En dat zei Alice Dambrink in gesprek met verslaggever Joris Kreugel. En Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. In Dortmund werd Borussia verslagen met 3-1. Lewandowski scoorde 2 keer en Müller was de andere doelpuntenmaker aan Bayern kant. En Marco Reus deed het aan de kant van Dortmund. Invaller Daniel Malen mocht een half uur meedoen voor Borussia. We gaan nog 1 keer terug naar de Zeister Bossen. Daar werd Louis van Gaal vanmiddag gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal voor de 3e keer in zijn carrière. En zijn belangrijkste taak is uiteraard om te zorgen dat het Nederlands elftal zich kwalificeert voor het WK in Qatar volgend jaar. Een moeilijke taak, aangezien het Nederlands elftal in september 3 wedstrijden speelt zonder enige voorbereiding. En dat wordt een hele moeilijke opdracht voor de ervaren coach. Nou ja, het is natuurlijk weer op een andere manier een team klaarmaken. Dat heb ik ook tijdens de persconferentie gezegd. We moeten het verleden vergeten. We moeten alleen denken aan de toekomst, de volgende wedstrijd. En die moeten we winnen. Geeft dat ook een enorme druk bij jou? Nou, ik denk dat de druk bij de spelers ligt. Maar ja, het ligt ook bij mij. Maar ik ben gewend dat te managen. Ga je dan ook andere trucjes of dingen uithalen die je normaal gesproken niet deed? Ja, ik ga mij anders opstellen. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik luister nu al veel meer naar de spelers dan voorheen.